دا ایک کامیابی دا او که دا بدو حالاتو نتیری گی او دین سر وابستگی وی نو دا ای هم کامیابی دا یو دا دنیا کامیابی دا او بلا دا آخرت کامیابی دا دا دنیا حالت دی خلی او دنیا دین سر وابستگی وی دنیا دی آباد دا او دا دنیا حالت دی خرابی خستا وابستگی دین سر وی دا دا آخرت کامیابی دا او منگو ملانا دا غوارم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا و قنا عذاب النار دا دی وجی یعصو قنوط دا دی ایمان سر مناسی دے ولا یقنط من رحمت ربه الا الظالون دا اللہ دا رحمتنا ناومیدی دا دا گمرہان و خلق کار دے دا اللہ دا رحمتنا ناومیدی انہو لا یعط من روح اللہ الا القوم الكافرون دا مسلمان باید تی پسخت و حالاتو کی ہم نا امید نشی او دے دی تزان تیار ساتی دا حالات دا دین ہم زیاد خراب شی we will try to handle it we will try to treat it we will try to do this ہم با کوشش کو مسلمان با کوشش بانے مکلف تے دے پا نتیجہ مکلف نہ دے نتیجہ دا خود تقدیر فیصلہ دا حدیث کے راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف قوي وقدرة على مسلمان الله تدير خفض ده كمزور مسلمان عقيدة مضبوطة عمل مضبوط اخلاقيات مضبوط معاشرت مضبوط معيشت مضبوط سياست مضبوط ده جون مختلف مرحلة دي يوار بيا عقيدة مضبوطة عمل قوي اخلاقیات قوی معاشرت قوی معیشت قوی سیاست قوی پدے کی دا ہر میدان قوی دا آغا میدان دا کمزور نہ دا اللہ نظر کے دیر افضل دا عقیدی مضبوط کرے دا عقیدی دا کمزور نہ دا خدای دیر خفض دا عمل مضبوط کرے دا عمل دا کمزور نہ دا اللہ دیر خفض دا اخلاقیات قوی کرے دا اخلاقیات دا کمزوری شخص نہ دا اللہ دیر خوف دے معاشرتی اعتبار پر قوی فرد یا قوم دا اللہ دیر خوف دے پا مقابلہ دا کمزوری قوم کی دا رنگ دا معیشت و سیاست پا حوالہ باندے قوی و مضبوط قوم یا فرد دا اللہ تعالی دیر خوف دے پا مقابلہ دا آغا شخص یا دا آغا قوم کی تا آغا معاشی اعتبار پر یا سیاسی اعتبار پر کمزوری بھی حضیرانو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ المؤمن القوی خیر و احب اللہ من المؤمن الضعیف قوی و مضبوط مسلمان دا اللہ نظر کے بہتر ہم دے دا اللہ وقت دے کمزوری مسلمان مقابلہ کے خود دیا اللہ تعالیٰ فرمائی بنیادی معیار اور سٹینڈرڈ خود ایمان دے وہ کی کل خیر نکلہ بغیر مسلم لکافر بانے ترجیح نور کو داسے بکر ہم نوائے آغا کاتران زمونگ ندیر خدی دا غیندوان زمونگ ندیر خدی دا امریکایان زمونگ ندیر خدی دا یورپیان زمونگ ندیر خدی کردار خدی حضور علیہ السلام فرمائی وفی کل ان خیر مسلمان بیا ہم مسلمان جیسے کمزور ہے والے نہ دے خدا کر ایک کانٹیکٹ پوچھتا آپ کو کانٹیکٹ میں ایک طلب دے ایک وہ بھائی بڑا حق دیتا چاہے وہ خدا کر ایسا عہد و پیمان دیتا دا عہد و پیمان یا وعدی اللہ تعالی دو کمزوری مسلمان کے حصہ کے روستے لیکن پیغمبر علیہ السلام صاف لوگو کہ خبردار داخل ہونے کی کہ کافر لے ترجیح ورکی مسلمان باندے کہ دا مسلمان دا عقیدی ہم کمزور ہے دے دا عمل ہم کمزور ہے دے دا اخلاقیات ہم کمزور ہے دے معاشرت ہم دوست دے معیشت ہم کمزور ہے دے سیاست ہم کمزور ہے دے دے بیان دا کافر مقابلہ کی افضل دے دا اللہ نظر کی وہ باہمی کم کہہ رہے ہیں کیونکہ دا مسلمان اور مسلمان جو قوی تو ضعیف میں دا خدا دے رہا تو حضور علیہ السلام فرمائے کہ المؤمن القوی خیر و احب اللہ من المؤمن الضعیف و فی کل خیر احرص علی ما ینفعک و استعن باللہ پیغمبر علیہ السلام فرمائے کل عقل استعمال کا کل اپروچ استعمال کا کل انٹیلیکٹ و فہم و فراست استعمال کا سائنس کی مسلمان یہ جذباتی نظموں کا واحد بیماری ادا جذبہ اور جذباتیت ایموشنلزم اور دل ایموشنلزم من کا تباہ سلو ہر رائے دل ایموشنلزم زمون کا معاشرت تباہ کر دل جذباتیت زمون کا معیشت تباہ کر او دغه جذباتیت زمونږ سیاست هم تباه کړه. بس مسلمان د جذبې بین نوم دی، دی سینسیبل وینه، دی د غوس هواس نه کار نه اخلي. دی په حجر اسود هم داسې ور روان چې وایي دیر جنګ شروع دی صحیح، او دی د دې خطرې ښکار یم چې ما دوه څلور لکیره ور نه کړه او حجر اسود ته مې ځان هم رسو، نو دا حجر اسود اوس الوځي او جنت صحیح یا صحت دې مل نه. او دا یې جذباتیت حضور علیه الصلاة والسلام فرمل یو حدیث دی، لكل شيء شرة ولكل شرة فترة. حضور عليه الصلاة والسلام فرمائے پار عمل کے بہر ایشو کے بہر کار کے او جذب کار فرمائے او دے جذب دے جو مرگر ما دال تو بھی اسی جذب خوش کہنے دے جذب خوش میں دے جذب پان رزی کی دو ترجمہ سی دے یو ایموشن یو سپیرٹ کہ کلا دا سپیرٹ نے رکھ دے دے چھو ایموشن ہی تباہی دا مجھے بچے کلا سپیرٹ نہیں دا بر خوش ہے کہ کلا ایموشن دا بیا تباہی بربادی دا میں پیغمبر چې د کوم جذبی تنقید کوي یا په معنا د ایموت دی. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې له کل شی شرۃ ولکل شرۃ فترۃ. نو کله کله ما ته عمر ګرین وی دی علامه خو تا ډیر خوښ دی وی هغه د احادیث منکر دی، د حدیث منکر دی نو عمر ګرین دا تا څه وی نو ما ته یو شعر وی دا علامه ما ته یو شعر حقیقت خرافات میں کو گئی، حقیقت خرافات میں کو گئی، یہ امت روایات میں کو گئی. میں مر گیا سارے کم فہمی با لفظ روایت انگریزی کی نمبر گری ہے جو ترجمہ کی تھی یو نیریشن یو ٹریڈیشن وہ میں ترجمہ کی تھی لفظ روایت نیریشن اور یہ کی ٹریڈیشن اور کہ حدیث والا روایت سے دان ہے ریشن دے اور کہ علامہ کنڈم کئی دا ٹریڈی پھر کنڈم کئی جمع ہوتا او میں عمر تفتر ہے اس کے لئے صرف مرواز ہوئی اگر میں اپنے رواز سبا کرو یہ وجہ علامہ ہوئی کہ حقیقت خرافات میں کو گئی، یہ امت روایات میں کو گئی. زمونگا رسم سرا و رواز سرا واد سجید جو خدای دا قرآن نزیاتا مضبوط ہے، زمونگا رسم و روایات سرا واد سجید دا پیغمبر دا حدیث نا زیادہ مضبوط ہے. او دب کا وجہ دا کہ قرآن کی بسری حیاتی خوزو والا رواج نسم پر خودے دا پیغمبر بسری فرماؤنی خوزو والا رواج نسم پر خودے حاضر ما وجدنا غلیه آباءنا حالانکہ تب ہم پدی کوئی ولو کانا آباؤن لا یعقلون سے اولا یحسدون کہ پلا خوزا ما پلا رو نیکر زما پلا نیکر زما نیکو خدا خبر اس جہالت حالت بانے بنا ہوا. ناظرانو عرض میں کوئی رتاس خدمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لکل شیء شرۃ ولکل شرۃ فترۃ. فہر یو کار کے فہر یو عمل کے فہر یو اسو کیو جذب کار فرماوی ہر اسو کی در انسان کو سچ کی اللہ دا علم میں لگو لے تا ہم سو اس لگو دے کہ دا انسان کے دل پانی دیر کر کو تو یا سبحان اللہ وہ کیتا ان کا وقت العالم الاکبر تو غیر دا لوی دنیا دی انسان پر دی پنزو پٹا بدن کی اللہ تعالی راجم کرے گا دی کائنات و امثال دا دے انسان بدن کی موجود ادی وجہ نے قران کریم ورتا میں اشارہ کرے گا لتنوریهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد. اللہ تعالیٰ فرمائے مستقبل کے کہ کل تسائیں ستا کے کہ مستقبل کے سو کل رسل کے تکنالوجی جی ولد کائنات کی بدا کہتا تھا پلا سر دی دیکھو تو قران کو ڈیرا پخوا اشارہ کرے گا دیکھو تو پیغمبر ڈیرا پخوا اشارہ کرے گا سنزل اللہ کو تعالی اولان دے تا خبر اللہ تعالی القا سے دے پیغمبر پر قلب و دماغ کے ممر گور تو بل رسول میمونگا دے پیغمبر خبر ہے کہ ہمیشہ دے استعارے تصور دے باتو تے او خصوصاً اگر خلق دے مغرب کی نہیں خو مغرب زدہ جی مغرب کی نہیں او مغرب زدہ دی سیکولر نہ دی کو دے سیکولر نہ متاثر دی او سیکولر دے کوئی ستا روان دا سیکولر خلق دی دے سیکولر خلق کو نظر لگا دے مغرب تے مغرب تے تو دی دے مغرب تے جان جوڑ اس کی نظر دے جی کہ کم سے رضو بندے پستر گورا دی یا ہوا سے رابستے جی دی بانی ہے پوچھا تا نوکر سن انکار کوا جدا نوچی بابا او نوزہ ہر سن انکار کوا موترہ برونو آقا طبقا دقو مسلمان خود سیکولرزم نے متاثر ادھا دکھو دا طبقہ مسلمان وہ دا مغرب نہ متاثر دا دا پیغمبر دا چسم خبر ہے چھو ورطاو کی دا دیگر کی تعلیم کی نور با دا قبلی نے راتی پیغمبر اسلام فرمان با دیگر آمار سکتن نور با دا قبلی نے راتی جی اس دا مغرب زدہ دے با پکی تعویل کئی نور با در کمیر رافی جی مانا دارا کہ اسلام بسروتی گی دا امریکی طرف نا اسلام دور با کم دے رافی جی دا امریکی نا یا دا مغرب نا یا دا یورپ نا آغا خلق با مسلمانی جو دیا با دنیا کے اسلام کوری انگو مرگری ہے زکا ہوئی نور با قبلی نا نور پل و روتین قرآن جس کے روان دے لسلم تو ینبغی لہا انتو دے کل قمر ونا لے دو طابق النہار وکل ان کی فلح کی نسبت ہوں دردہ صباحت ہو دا خیلی دا دن فدغ انداز بان روانی او فلوٹنگ چی دا کم انداز بانے دے حضیزانو اللہ تعالیٰ قوی چستنوری حمایاتنا سے ناپاک وقتن کو وقتن کی رسل کے دا دا اللہ دا پیغمبر خبر ورطا حقیقت مانو لیجی اس بس آدین تے نرز خوچے کلا رسل کے نبیابت ربانے پوئی کی چی یقینن دا خبر اللہ و پیغمبر کے دا پا حقیقت مبنی دا لیکن تجوز نیشتا لیکن مجاز نیشتا صحیح اس منگا کو جذبہ کی خلق کی دغا خبر خبر کم انجب میں کرتے ہو کہ دا علکہ اگر فرانس دانانو یا اسپانو مرزولی چی دا مریخ یا دا مارس نور بنا چود میں طرف نراتی بھی اونلی فار ون ڈے اور اگر آوکا تو انی ستمبر بانی مریخ پل ڈائریکشن بدل کو فاپو دا ڈائریکشن تو روان کی یوی رد دا پارا اور بیس پل ڈائریکشن لاغا کو سا فلوٹن کے پکل انداز بانی موی اللہ تعالیٰ کو دا سنوری حمایات ناسے نافا چی پیغمبر دا نور را غطو دا چندین خبر کی دا مریخ پل جانتا ہوں با حضور علیہ السلام فرمائی کہ دا سن بہن صرف دی یوی رد دا پارا مریخ ہم یور اسلام لاغا سجا روانا اسے زان پیار فتح سے نہیں دے او ملکہ تو پڑھر زان پیار فتح رسول پاک علیہ السلام فرمائے کہ لکل شیئن سورت ولکل سورت فطر دا ہر یو کال پارا ہر عمل پارا ہر اشود پارا سمجھے بہتوئے دا حقیقے کے اعتبار سے پیغمبر کم لفظ ویلی یو مست بلیت ان کی کلمات آپ پیغمبر کو گوئے دن سے دا پیغمبر پا کلمات پا الفاظوں میں یقین ساتا پا معناوں میں یقین ساتا تا فہم تو بنا جو پیغمبر حقائق ہوئی تا فهم تو بنا دے کو قرآن حقائق کوئی تبا پوئے گی پیجر زمانہ بعد اللہ فرمائے سنریہم آیاتنا فی الافاق وفی الانفسهم حتی یتبین لهم انہ الحق من ربهم اللہ تعالیٰ فرمائے مخلوق تبا پنشانے و علامات کے فی الافاق کائنات وفی انفسهم ادھوی بدنوں کے حتی یتبین لهم انہ الحق من ربهم دی تبا دا خبر واضح ہے تبین بان یدینو دکل مرگری کے کوئے گئے بینونت صغرا و کبرا بانے کھڑے سے کوئے گئے بابو تلات نو بینونت کو مانا دے سپریشن او دی جدا والی تبزن کی شکل حق و باطل دیو بننے جدا دی حقائق او استرا دیو بننے جدا دی رانا و تیار دیو بننے جدا دی صحیح لفظ علیہ السلامی دیتا بیان کا بیان دیتا ہوئی کہ حقیقت او باطل بگڑ وڑے خلق لبا انجیز بھی چینے پہ گئے ابحام پہ نہ پہ گئے کہ منگا نشاب دے دے چلی جائی نو خلق کو بیان کو کمسیر سکتے خبر بے خبر مطلب ہو بے خبر مطلب ناوی بیان کا بیان نہیں بول پچاؤں کہ چلو پچی حق و باطل امتیاز دیتا اللہ تعالیٰ فرمائے سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق من ربهم دلت بسكرش جابشي خبر بورت واضح شي بالقرآن سكار بشي شدا خي حقیقت تك قرآن و پیغمبر بيان کرو وصل الله تعالى و آغا وقت تمانی و دا بستا علم دي ایمان بنو دا بستا علم دي ایمان بنو و دا علم دي ایمان امتیاد بانی خشایت تاتو اما زه ته سره چې ایمان راځي د دې زړه کې بیا کې دې دماغ وتا ایمان راځي لومبه زړه کې او بیا کې دې دماغ وتا علم راځي د دې دماغ او کې او بیا کې دې دماغ وتا ایمان راځي لومبه زړه کې او بیا کې دې دماغ وتا او علم راځي د دې دماغ او کې بیا کې دې دماغ وتا زمونږ معاملې زړه کې تفسیر دی زمونږ ایمان هم دلته نه دی ایمان څنګه دلته نه دی دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو او څو پورې چې ایمان پرته کوڅې ونی هغه قباله ته نږدې څو پورې چې یو خبره باندې ستا زړه اوبه نه ایستلي د تناکو بټای باندې زموږ زړه اوبه څښلي دي د تناکو په بټای باندې حالانکې هغه ګرم دوزخ ته څوک ور ننوتې ته تیار خو ته په دې باندې پوهېږې چې دې جهنم ته ور دننه شم او دا تناکو پاکوان راوځي هلته نو بیا بندن راغلم خو زړه مې پرې اوبه څښلي دي هغه قربانۍ ته ور لپاره پیدا دی قسمهم به وبحسنه وبهائه مضت الدهور وما اتينا بمثله ولقد اتى فاجزنا عن نظرائه متندي وي يو سره چې چا باندې عاشق شي نو عشق وي دې ته چې دا زړه کې پیدا شوی دی څنګه پیدا شوی دی دې عشق سره دماغ وي تعلق نه کوي اره دی وي خو نو ځوانه لک چې کله عشق کې مبتلا شي دی انا د پلار مني مني د زور خبره نه د مور مني نه د مصر مني نه د رور مني نه د دوستان مني نه د جماعت دوستان مني خدای قرآن پیغمبر منو ته تیار دي ځکه چې هغه شی هغه رسېدلی د زړه سغښت ته دننه پوتي ملفوف په زړه کې صحیح ادا خلک ورته وي خو هغې دې خو باسه تا د هغه مخ ته کتلي د هغه مخ ته سرو دی صحیح اوس دا خبره په هغه ته اثر نه کوي چې دا خبره د زړه له پاسه ګرځي راګرځي او محبت د زړه دننه پروت دی ډېر بچ کوي نه متنبي دقه خبره متنبي دې راشد پړه پلار منی د مور منی کور دے خود هر چې دا محبت د محبوب دی دا زړه چې دننه په هغه توره نقطه کې پروت دی نورستو قسم دی او قسم په دې محبوب دی چې ومن احب العافیت فی الهوى ورتسم ورته دی د وو قتلویل من احب مقسم جهی دی ومن احب العافیت فی الهوى قسما به وبحسنه وبهائه يا جمال دي فرما ابو بان قسم جب محبت بات کے دل چاہ خبر من ہوتا ہوں تیار نہیں قسما به وبحسنه وبهائه جما دے تدی محبوب قسم دی جب کو معنی لے تے قسم دی بہا معنی لے تے جب کو معنی لے تے قسم دی قسما به وبحسنه جب کو ظاہر باطن دے قسم دی ہو کہ ظاہر دے بہائے دا کرے ومن احب العافيه في الهوى قسمن به وبحسنه وبهائه مضت الدهور وما اتينا بمثله ولقد اتى فعجزنا عن نظرائه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي ولكل شيء سره ولكل سره فتره صلى الله تعالى فرمائي چې زبر کائنات کې تاسو ته نشانات دي تا بدن کې چې لګیاي ریسرچ والا ریسرچ کوي ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب شركه الكتريك ترانسفورمر صحیح کار کوي او القى السمع د پلی ریکارڈ بٹن هم صحیح دي چې د بٹن د پلی ریکارڈ بٹن هم صحیح دي وهو شهيد ارجنا او کیسه صحیح کار کوي ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب الكتريك ترانسفورمر دي صحیح ہے او القى السمع د پلی او د ریکارڈ بٹن ای دوار د باور دی او هو صحیح د مالک په ست دي صحیح کلین دی ریکارڈ دی بیا سره ایت ایمان په دې تحقیق باندې کوي چې کیونکہ کبھی امریکہ کے میں نے کافی خوشی کیونکہ اخل کو تبھی بانے لیکچر کو ماحول میں جان پہ تم نخل کو تبھی بانے لیکچر کو دوسرے نے اس کی نئی رنگ سنگ دوسرے نے اس دینی رنگ سے دخل کو عقیدہ پر ختم اللہ تعالیٰ بھی تو اشارہ ہوگا وَسَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ سنامی را دا انڈونیشیا تو اس بھی رنگ چاہتے بلا خلق غریبانان مرسل داغی مسلمانان دے اللہ تعالیٰ غریب رحمت اور داغی کم غیر مسلم کم زیادی دے اللہ تعالیٰ داغی پسمان دگان اور صبر ورد عزیزانو اس دے گا سنامی را لے مثل جیتا ہوا علماء پرنو مرگو تا ذکر کو مائی بخ انچا زمت کے پلیس کے فرق راکل تا ملیونوں نے چلنا ہے سورہ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جب چیز رکھ گئی کہ فرق نہیں کر آؤ سورہ دوست گئی کہ آپ سنوشن پلیس پلان دے جاؤ یوریشن پلیس پر بھرے گا گے اور اگر یوریشن پلیس کی باہر ہی سے جیتا ہوا رکھنا خالے کے لگے خاص و خاشائی جان کر گئے وہ سلطہ آدھی سلس والا اسے تحقیق ہو تو کہ دگر لیر کے آگلی جو تو چکے کہ اسلام سے سمغرب کی مغرب کی روزدار تا چھ سنامی رالا وہ جن یا بدر زر یا سمودہ باغ یو زیمہ سنامی برا دی مغرب کی وہ زیمہ سنامی برا دی مغرب کی لیکن دگا لیکن رسی دنی مستر سے چکتا ہے اسلام کے ساتھ ماں بردی رکھتا چھو بشکی بیان ہوتو میں پیغمبر لیتا ہے تو اسلام فرمائی سے بعد دلو دل ہماری زدتن تو جس دنے کے لکھر کے لئے حق پل دل مشرق و حق پل دل مغرب اگر کی دا بنی ہم دفن و انداز یو سو بھائی ہو لئے تباہی بھائی خصف مکدن فالی دلو سمندرون را قتل خلق تباہ کوئی پیغمبر اللہ وہ مشرق کرا دی بل با مغرب کرا دی داغی یو گرم او جبکی اللہ تعالی و خدایت مشرق کرا دی ایسر کوالا اس کے انتظار اس دا مغرب والا بندی کر کرا ہوئی تو محترم رو اللہ تعالی دے طول حقائق کو تیسارہ کی دا خبر ہے تو نہیں گئی کہ راضی ہوں اللہ تعالی اشارہ ہوگا کہ سنورے آیاتنا سلافات وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ تَتَبَدَّى خَبَرَهُ وَاضِحَ انداز بانے کارش کہ اللہ تعالیٰ دا خبر کرے وہ قرآن کی پیغمبر کے لیے وقت حدیث دے اللہ ادا بیقین کے ساتھ اولم یست رب کا انہو علا کل شیئن مشکل اتارے پر ادا کیسی نوا کہ خدا دا خبر کرے پکارے تاکہ عقیدہ ساتھ لے مطاو نے جودا کہ تاہ دا خدا والے پیغمبر خبری کا پلا تجربہ میں آیا جائے سکتے تاہ دا خدا والے پیغمبر خبری کا پلا مشکل اللہ تعالیٰ بھی بس منی اولم یکسی بی رب کام نو علا کلی تاہ پر ادا کا سینہ ہے کہ خدا پاہ سے پوئی دن چیان خبر کرے دا حقیقت مزمیر میں مغرب میں دن رضیات کو تاثر شیوی ذکر کا لگا سے روان وان کو مغرب کی چکم اوسی اگر مسلمانان زورا مغرب جزنگا کلا مغرب والے انتظریات کو تاثر شیوی اللہ تعالیٰ دے معافی کی دے چاہ بل کر دل ترانا اے خانستان سودا جاتے ہیں حضور نے شخص کسی مسلمان ہیں ان مطالق کو خبر ہو رہے دے اگر بھی جی امریکی لے پکاری جی کمونگا نہیں ہوگی رہے تھی امریکی لے پکاری جی کمونگا اہلے کل ولی وی عمدہ ہو کی ویزکال تخل کو لبلا بیرے ڈالر ہو رہے کوئی مصبر ساتھ تر دھگا ہے پروچ تھے کہ ڈالر ہے پروچ میں ان الملوک ایدہ دخلو قریتن اتخدوها وجعلو اعزت اہلها اذلہ وکذالک احسنی اللہ نے خیر پوالا حضور علیہ السلام فرمائی چلینا تتبلو لکا الغدو وصل اللہ الحافیہ ولیکن اذا لکیتم فثبتو او کما کانا علیہ السلام پیغمبر فرمائی اللہ نے کلوم دام غوار خدای دشمن سرے مقام کیے تو بھی اکل جو سخیم سید بھی اکل پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا تتمنو لکا الغدو وصل اللہ الحافیہ اللہ نے غوار او اللہ خیر وائی او اللہ تعالی انسانیت لکھیر وائی او اللہ تعالی مسلمانان لکھیر وائی امین وائی اللہ تعالیٰ افغانستان نہ خیر ورکی امیر وائی بہت پر اللہ تعالیٰ عراق نہ خیر ورکی اللہ فلسطین نہ خیر ورکی اللہ کشمیر نہ خیر ورکی خدا چیچری نہ خیر ورکی خدا دنیا کی جکم دے مسلمانوں کو تکلیف کیا گئے طول نہ خیر ورکی اغیل عافیت ورکی اللہ تعالیٰ پاگوئی کہ کم حلق ظالمانات اور مسلط کی ظالم کو ظالم ہونا گئے نہ لگنا کتنا کرو دعا کرو زالتن دا دعا کرو نمابان ریپورٹ سے یہ دو میشدہ سے دعا گانے گئی دمیشہ دل من بزین تلو کر سر دعا کی جملے ویلے اللہ مسلط الظالمین على الظالمین و اخرج المسلمین من غیر من بین الظالمین سر موقع مارے چاہنے میں غصر سر اتنا ہوتا پا کلا بے ایڈمیٹ کے چدا کار دکھو ہے ممولی ایڈمیٹ کے کہ ایڈمیٹ کے چدا کار دکھو نہ بیت چوڑ راش پشال آکے اور کنت تو نہیں مجھا دعا تھا کہ اپلائی دنے گئے اللہ مسلط الظالمین على الظالمین و اخرج المسلمین من بین الظالمین الظالمین لئی نغمت ہوئی آئیزن ویدیک سوائی وارا پرنی دکھ وجہ اس طرح کی دی صحیح تمہارے تک آتا جانین نہ لے گتے وہ کون خدہ کی دعا اللہ مسلی تی ظالمین غلط ظالمین واخر بالمسلمین من بینہم غالمین الظالمین اللہم ربنا ولی امور المسلمین خیارہم ولا تولي امورهم شرارهم اللهم ربنا اصلح لنا عقائدنا واصلح لنا في اوطاننا واصلح لنا ولاة امورنا وبعد بطانة الكفار عن ولاة امورنا وبعد ولاة امورنا عن بطانة الكفار اهل نظر قبيل وجود الصوان ما اهل نظر ريبورتك اهل نظر بل ما التوي ماذا سكرت عند الكورس ما تاسر اولي منكم كينين وما اخذي طوري مسلمان راولي مسلمان كينين لیکن میں استاد کو دے دیجیے کہ مسلمانوں نے بلا دی تھی لیکن میں تک اس میں مجھ بتوں صحیح اور میں آپ سے ابو ذر کے قرآن میں سے تم اس کو آپ باقاعدہ فوجی ٹریننگ دے کھڑے لائن کے ولاڑی صحیح کھڑے سے بولا لائن کے ولاڑی کیا دیا امیر طاقت کے ختم دے بر رہا جی نماز کے غیر مسلم راہ اور کیا زمین دے عبادات دا اندار دے نہیں ہے صحیح میں نے کو رپورٹ کر کے چاہیے سنات لیں اگر فوجی کا صحیح ہو او داوی کا پوسن میں میرے جی پیش اب اسرے میرے جی پیش میں نے لیا اللہ بات سے کرو اندید البان حل مانے کا پوس کو وان انٹروڈیوس تمندو ایجن سا نمائن دکھا لی میں موس ان موس کرتا موس ان موس کرتا مزور ان بیک اپوس رہنے کو یہ بیوی ہے طالبان کی ہے آف کورس بھائی میں اس کی حیلات اف طالبان اف یو ویٹ ہے اف یو ویل ویٹ فار ٹو تھری آورز یو ویل فائنڈ اپ اف طالبان سٹنگ اراؤنڈ می دس زمین ورزل جل کر اگلی جی اوی تو معلوم جی چلتنا مورتے برائے دیو طالبان اس جگن کے پاس کے انتظار ہوتے مجھے زمین درس کرو کی طالبان میں چاپی رناشتی ہوئے بلے گیا ان درس ہوتے نو نو نو what you mean طالبان are here are you sure it's a fear in طالبان stuff my yes of course I have hey what you mean مورتے دا طالبان زمین دے پتکول ہوتے اور عربی ہوں گے لیکن عربی کے دقا لفظ طالبان تصدیر دے پارا ڈوئل دے پارا استعمال ہوگی اور میں مجھے پلور استعمال ہوتا ہے بلے گا خبر ہے میں دا زمان دے لوگا خبر ہے طالبان دلی طالب جمع یا طالب میں منگا عام سندن تنو دے قرآن سنت سندن تنو طالب جائے او جمع سے طالبانی نما چونکہ اس دبا درس روکو میں طالبان بناس کی وی نو نو بیا تاکہ بہت طالبان افغانستان میں دیاری میں پانستان دیار نات سیر وقتی اب دیل ہیا مجھوی دل کے سکے جیتا افغانستان طالبان لگا پر پہنستان افغانستان نلوی یو ہے داہین گر تمہیں سر لو دیتے تمہیں سر مور سے تاکہ نفشے پشے گوش ساف سمارٹ بند د څنګه مال د بهيره هند را روان شي او را تاسو ته راوړي نو سړی په څو نه تاسو او مخکې نه معلومه چې بیا به تاسو ته راځي راځي ځان دا ته دې یو ځان په څنډه کارا د نن د مشکل اسان کې تاسو ته د نن فارو خپل ته پاتې راځي هر هر یې کې سر باندې نه پاتراله او چې څنګه کو په راوړل شي او دا له ځامن مې یو ما یو دې ابن صاحب راوته نو څنګه مو سره کوم It's in the comment side. No, no, let's go to the artist. Let's go to the artist. Go to the artist. Inshallah, tomorrow we'll come on Sunday. Understand? Certain. Why not? Baat adhi, dua gani ko inshallah ta'ala mu iman makhsus saati. Salaam mu izzat al ghairat makhsus saati. Allah ta'ala mu khaya makhsus saati. Baat adhi, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لکل شئ شرط ولکل شرط فطر دار یو کار پس منظر کے او شاعتا یو جذبہ والا رہی او ہر جذبہ با دیر بل نہیں دا منفقی کی بھی جو سکے جذباتی ماں ہو تو خلق براو باسے نار تقدیر نمان در مولیان حکومت یو جذبہ دا خلق پر کی یو ایشو راوالی پر ایسا تو ایسوی جیسا نگے مولیانوں سے ہو نکرے نمان کو مولیان نمک کو تم راگر ہے تاکم سے نبی تر اخدار استاقبار کی صحیح خدا سے خلق کو جذبہ ہو کہ خلق ہم سوچ بینے کہیں مرگری ملیان روان جب سن جزا بیا گلے میں تلکم سے رہنے کو صحیح میں بس نیگا وقت دنڈی مندی رہا واقع میں دنڈی مندی رہ رہی جو سڑک بند رہ رہی جو سڑک دخل کو دا زین کی جو ملیان سر دا الادین سے راغ دے جو چیز دا سے امسی نا اسپتال بہی گئی اور چیز دا سے بیا امسی نروڑ دو حالانکہ جا رہا سیان سال شرگ ہوئے گئی تو ہم جاتا تھے چې دا کار دومره زر دی چې دونه ده، خو یو پراسس دی، یو پروسیجر نه به تېرېږي، ډېر لوی ګران کار دی. خو جذباتیت پیدا کړي او جذباتي ماحول باندې خلک ځي صحیح، نو جذبه خو ډیوریبل نه وي، دا خو پایداره نه وي، دا خو ډېر پا نه وي، خو زر ختمېږي. په حضور علیه الصلاة والسلام دق خبرو ده، ګوره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حدیث هره جمله ځان یو مستقل نظام دی. لكل شيء شرة ولكل شرة فطرة. حضور عليه الصلاة والسلام فرمائي دار شيء شاعت و جذب ولا علي إلى هر جذب لم ينقفي كيف ينبيره. تغنبر فرمائي فانصدد وقار بافرج من كذي صليدا جذب دهوش و حواس و ده عقل شاعت و لب خوشبه شبه صار فده اشي فتنه جذبان پیدا شوا خوص په ټیلنټیک انداز باندې به دا ایشو هینډل کوم څنګه چې دا کار سرته ورسي. د دې پروسیجر څه دی، د دې لار څه ده، په کومه لار ورته لاړ شي؟ خو ما دلته بل کال چې راغلی یم، د خپلو ملګرو ته مې چې حکومت خو مو دی خو ما دې راکړی چې سره ګوره تسل پیدا نه کړي. افسرشاهي سره به افسرشاهي سره به تاسو اوس دن ولا یم، زه لاړم او منی شم یا وزیر اعلی شم یا وزیر اعظم شم، څوک به دې پروسیجر باندې نه پوهېږم، ځکه دغه پروسیجر زما فیلډ نه دی، زما شعبه نه ده. د فن د ماهر نه بته حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي چې استعین لشؤونکم بخالق افرادها، د هر یو میدان د شؤون او د افعال دپاره د هغه میدان د صالح فرد نه مشوره واخله. چې ملګري دا ستا میدان دی، ته په دې باندې لږ پوه کړه، ما ملګرو دلته وویې ما دا ډېره کوې چې سره به تسل نه پیدا کوي، ورله به ورشي ته وزیر هم وزیر هم چې سکي سره کښېنه او سکي ته ورشه چې څه بایو کار دی، دا به څنګه طریقې سره کېږي؟ د دې څه کېږي؟ کله د فن ماهر دا کار به نو یو خو دا غیر خطر تعین شي، هغوی به خو مدیر صاحب ماله ډېر لوی اهمیت راکوي، او کله د لاړه بدماشي یې تاسو وکړه چې دا کار ولې دا تر اوسه نه دی شوی؟ زما ډایرکټر تاسو د خپل لاندې ښودلې، هغه وایي ستا پلار څنګه دې 5 کاله خدمانه تاسو څنګه خبرې شړي ویلې، څنګه خو د میدان ماهر دی، هر چې رپورټ لیکي وایي دا کېږي بند نه دی، په دې ورځې ورته ډایرکټر ما ته رپورټ لیکي ولدا فیز بل نه دا قبل عمل نه دی، نو سبا کې وسره غل فن ما هېد چې وایي فیز بل نه دی، نو څنګه دی فیز بل نه؟ ما مرګور ته ما حکمت سره کار دی. حضور علیه الصلاة والسلام دې ته صداده او مقاربه وایي چې فان صددا وقاربا فرجو من هو کبی سریدا جذبا صدا پسې اول ګولا عقل مندې پسې اول ګولا فام فراست د دې امام کو جذبه داګه شاتک جذبه باندې کومه د فام فراست نه جذبه دی فام و فراست پسی ہو لگا دا جذبه مقتدی کرے دی کل فام و فراست. حضور علیہ السلام فرمائی فرجو من ہو جذبه توقع ساتھی جو دا سکار اٹھ جو دا میدان کی کامیاب شی وین اشیر ایلیہ بالاصابع فلا تغدو کی شی. اور پھر ہم بلے فلان فرمائی کہ جذباتی سارے جذباتی ہی پاتے رہے ہر بین جذبی مظاہرہ کئی، پھر ہم بلے فلان فرمائی دے بتام تباہ کی حسان بنتا گا جو بلے جاتا پہاتاب باندھو آرے نمہترم ارون حل میں کوئی رتاس خدمت کی سوس دا ماحول کی دنیا کے کم روان دے دا کم حالات کے روان دی دا کم ظروف و مقتضیات کی دی نو یقیناً پا بادی نظر کے او پا ظاہر نظر کے دیر مشکل دی خصوصاً دا مسلمانان ہو پارا زکر مسلمانان منگا پستل کنفیوز دیو منگا پستل پا تشویش و استرحاد کی مبتلا ہے علامہ ہم جا غزیر کرے گے کہ نشان راہ دکاتے تجو ستاروں کو نشان راہ دکاتے تجو ستاروں کو اس پہ ڈائریکشن جہت طرف ان کو سمجھ لگا دستور و علامات و بن نجم ہم یحتدون پیغمبر قرآن فرمائی و علامات دا نشانائی بھی و بن نجم ہم یحتدون دستور ڈائریکشن کی معلومین و پستوری دے معلومین سطور گائیڈ دے سطور رہبر دے سطور لیڈر دے پتا دے جہت پتا دے ڈائریکشن ہے اندامو یہ زمانہ داسوا کہ مسلمانان دا رہبران و رہبرانو دی بسکورو تلاری کو دی یہ نشان راہ جکاتے تجو ستاروں کو ترس رہے ہیں اب ایک مرد راہ دا کے لیے اور نگاہ بلند سخون دل نواز جان پرسوز یہی ہے رست سفر میرے کاروان کے لیے. مسلمان امت نے میرے کاروان پکار دے اور زمین کو میرے کاروان چھتا مسلمان امت اللہ تعالیٰ بھی معافی کی پلندہ خربانی سرابی کسی طرح قرآن دخرا بانے سارو دی میر کاروان نشتا میر کار اللہ فرمائے چھے کوئی کاروان سے ٹوٹا اور کوئی کٹ گیا حرم سے فرمائے کوئی کارواں سے ٹوٹا اور کوئی کٹ گیا حرم سے کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نواز. یہ دس سڑے نیچے سے امت بن کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ امت بانے رسم کی تاستول آمین ہوئے اللہ مدد آزور کا دیکھ کرو کتابوں کے دور پر اللہ مدد دکھا دیر او دا تشویش انیسوں دکھا جائے کہ وہی دیری نہ بیماری وہی نہ محکمی دے کی وہی دیری نہ بیماری وہی نہ محکمی دل کی علاج اس کا وہی آبے شاتنگیز ہے ساتھی اور نہتا پر کوئی رومی حجم پیلا دزاروں سے نہتا پر خود مولانا روم پتر آدش نوتا پہ کوئی رومی حجم کے لال داروں سے وہی آبو گلے ایرا وہی تبریز ہے ساتھی اور نہیں ہے دا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی بڑے ہمت تو کر رہی کہ بہت زرخیز ہے مکا دب بروی کا رش و افراد ہے در ہوں کی لگ زور کرو افراد را ضربون کی چچا کے دے میرے کاروان جو ردے صلاحیت اللہ تعالیٰ دے من دے میرے کاروان پر بات جو ذکر اللہ موچے نشان را نشان را حد کاتے تے جو ستاروں کو ترس رہے ہیں اب ایک مرد را حدا کے لیے تو لومت پدی سکر دے چکڑے امیلو سے اور احبار پتار دے ترس رہے ہیں اب ایک مرد را حدا کے لیے اور نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز یہی ہے رست سفر میرے کارواں کے لیے جذباتی سڑے دادا قوم رہبری سے بولے امید اللہ تعالیٰ جذباتی اٹھنا سنسبلٹی طرف کراؤ بس تاستول آمین ہوئے بات دل ہم نے کوئی تاس خدمت کی سوزدگ بپارا دا آبادہ لار سدا قرآن کریم سور شورا کی دا آبادہ لار خود لگا فرمائے شرغ لکم من الدین ما وصا به نوحا اللہ تعالیٰ فرمائے ما تا دفا رہا ہوں آغا دی شریعت و قانون جو کر دے ما وصا بے نوحا دائیو نوے سے ندے دائیو ادنبی سے ندے دا اسلام یو نوے فکر ندے یو نوے نظری ندا دا بہینی ہی ام آغا فکر و نظر دے کمچی نو علیہ السلام تا اللہ ورکر نو علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ سے سے کسو خدایا نو باقی دے ساتے زور سلام جسو خدایا نو بند جو بکے تاسو بچے صدا کو نہیں رہے چنو علیہ السلام و السلام تو خدای ویلی جی بد اخلاقی بکے سی ورطا خوش اخلاقی بکے دہا بے ورطا نہیں ہوئے کہ بد حملی بکے سی ورطا میں کمالی بکے دی وجہ اللہ تعالیٰ بس یہ جملے سر خبر وعدے کو شرعہ لکم من الدین ما وصا به نوحا تفصیلات بے مختلف تھی مختلف انبیاء و زمانہ کے تفصیلات بے مختلف تھی امام ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ باب نکلے باب ما جاء فی ان اصل الدین واحد و شرائع مختلفہ امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ باب لکھی کہ باب ما جاء فی ان اصل الدین واحد و شرائع مختلفہ اصل دین جو بولو پیغمبران اللہ دے کہ آدم علیہ السلام دنو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام او دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ الصلوات و تسلیمات لدے تول اصل دین یہ ہوئے عقائد من انجسین اعمال صالح اخلاق صالح تدری شعبی دی عقائد من انجسین یہ ہو اعمال صالح اخلاق صالح تدر تول پیغمبران فکر تفصیل مختلف ہو اعمال صالح لتبیش تے ہیں انہیں کہ جنہیں جنہیں تو یہودیان ریت ہے نگا بیزن جنہیں تو یہودیانو بسو کو دری بے کو دیو جی موسیٰ علیہ السلام شب میراج کی پیغمبر علیہ السلام پہ انی بلو تو بنی اسرائیل نو بانے دری فرم خدا والو دری نکول واپس نہ آسا موسیٰ علیہ السلام ورکس خدا بندو واپس نہ آسا پنزوس منزنے بسنگ رہی ہاں یہ بنی اسرائیلو بانے اطلاع کرے دری نکول اسم یہودیان کن فانڈامنٹلس کے یہودیان کی دی اگر دری منزنے کن تو مونگ دا تاری کلانے کو صحیح بک اس میں یہودیان دی یہ مادرن دی مادرن دی اور یہ فانڈامنٹلس کی صحیح یا بنیاد پرستی اور بنیاد پرستی ہو گیا میں کہ چا مذہب سرا وابستہ جی اس کو محکم ہے اس کو من کر دوارا تب پیش کر ذات نو چ کل سنگاد دے ماڈرن خلق تلار سے یعنی ذات کا چلے لیکچر دے پار وزن نو گئی کہ پلے بن گئی گئی ملے جے لے ہن تو تم یا تورات کی لاوتی ہو گئی بن گئی ہے صحیح میرے مال کا بیت المقدس کو ولادی ال کے داغے نقش لو اس لیے عزت سے کے لے گئی تورات میں تو چلا داغا بنیاد پروس کو سنگزاد کلار سن اور داغی لمازے وقت سن انتها پورے رفل یدین دے، رکوع دا، سجدہ دا، قائدہ دا، سلام علیکم، سلام علیکم. دیو جل اللہ تعالیٰ فرمائے شرع لکم من الدین ما وصا بی نوحا. اللہ تعالیٰ تا دا پارا مشروع کر دیا غدین چکم اللہ نوح علیہ الصلات والسلام تو کرو والذی اوحینا الیک دا آغدین دے چکم اللہ تعالیٰ تا تو کر دیو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. لو سنیزاد کو رکھلوں سنیزاد دا یہودیان و معبد تو جدی عبادت خانے چاہے نالتا میں بیان کو بیان نباد الکا طریقہ دارا چھے بیان نباد سوال و جواب کیجئے ندیر قوالات و مرحلہ شروع شو لنبنی خود آگئی اگا پادری خود آگا تا غیر آبائی خود آگا نالی خود تا پالا وان کی تیم سے قاضی because today I knew much more about my own acid across Moses more than that I knew before اس من دی موسیٰ علیہ السلام سے زمان پیغمبر دے دا غب حوالا ما دمرا نالج حاصل کتی ما تر اخفل پیغمبر دورا فتن ہے زمان تر موسیٰ علیہ السلام طول historical بیان دا قرآن کو انداز بانے بیان ناجیل امبیز اما سے تو یہ آدھا تھا جا سوال جواب شروع شو سوال نسوال جواب کی لنبرے سوال ہو تو یہ کس پاسے دیں ترین چک کرے ہو ناغنی جیئے سوال میں آگا یہ آگا سوال دا کہ مسلمان سڑے یہودی خبی سر و عیسائی خبی سر نکات پہنچ میرے دیکھ کی بسی کنسپ جو اندائی حلی قرآن اور اس طرح میدہ تصور دے قرآن رسول المحصنات من الذین اوت الكتاب حل لکم والمحصنات من الذین اوت الكتاب حل لکم دے تاز دفار جائز ویجی یہودی سرے یا عیسائی سرے دے مسلمان خود سرے ولی نکام سکرے یا خدا موٹول انڈرسینل پکار دے چکہ مسلمان سرے یہودی سرے یا عیسائی سرے سرے نکام کولے سی نجی یہودی و عیسائی دے مسلمان خود سرے ولی نکام سکرے مورتے دا غی وجہ دارا کہ دا مسلمان سڑے دا یہودیت پا پیغمبر کو موسیٰ علیہ السلام عقیدہ ساتھی اور دا عیسائیت پا پیغمبر پا عیسیٰ علیہ السلام عقیدہ ساتھی تو دا یہ یہودی و عیسائی دارا دا سب پا پیغمبر کو محمد رسول اللہ یقین ساتھی انہا اسے کلے پاگے یقین ساتھ نبیہ ہم در ازر کسی رادا کی نکاہ رہے گا ہاں تو بدر یو کم پانزو سلطان مہار کے پر نکاہ دیں کہ اے محمد سلام تا دا قبولہ کرے وا قبولہ کرے گا تا دا قبولہ کرے وا اور قبولہ کرے گا بعد اگر دیو کہ بیان نباد نگر ربا ای خدا اگر ما خواہ پر آگر دیر زرہ نوا مزارے والا وا بیسے ارلی تیوٹی اس کے وا ایسی تو یا تیوٹی تری ایو دو اور شکل صورت نام خیستا وا نمات ایو اس شیخ قاضی I know that you don't like it I know that's not a matter of niceness or dislikeness that is actually your sharia that's our rule that you cannot shake hand with the same woman ہنگا اب نبی خیلی صلی اللہ نہیں دے لہو دا میں غمیل سوریت تک آدھا رہا پیس آئی نہیں دے خبر ہمارا تو معلوم ہے دبائی I would have hugged you ورنہ ماں بہت اتا پر غالہ ملا کر رہا نظمائی عمر گرہ دے انجینئر دے تو کندہ آئے دے تا مول کے سیجن تا دے کندہ آئے دے ناغم ماں سر روک جان مر گریہ سر تلو ناغم ماں سر شاہ تاو دارے ماں پر خیال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي يوحينا اليك وما وصينا بابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الله تعالى فرمائي ما تاز پارا آغا دين شريط گردوره دي آغا دين میں قانون گردوره دي آغا دين میں نظام و کانسٹیوشن گردوره دي ما وصا بی نوحا چکم دین اللہ تعالی نوح علیہ صلات و سلام تا آرڈر کرو واللذی اوحینا دوم آغا دے چکم مطار برکل دے او پیغمبرہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ صلات و سلام فرمائی نحن معجر الانبیاء بنو اللہ تین ابونا واحد و امہاتنا شکتا چنینگا دے پیغمبران و دلہ مودا اللہ تینو نجیو پس رجی خویلے پسنو آئیش حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ تعلم الفرائض وعلموها الناس فإني مقبوض والعلم سيقبض كما قال عليه الصلاة والسلام پیغمبر علیہ السلام کو استراجو آئی پیغمبر اکرام کو استراجو آئی اور دا استراجو خلق و توقع آئی ذکر علم با اللہ تعالی ختمی دنیا نا ابن مسیح سے بہتر ننم بلے علم چی دا اللہ تعالی دا امتنا فی دا با علمی میراس بھی اس لئے باقی نبلا دیدی بلیان بھی میراس دا بکنی صنع لكم من الدين ما وصى به نوحا الله تعالى فرمائي ما تاسلا اغدید انقے چکم من نوح علیہ السلام لور کرو کم من نور انبیاء و پیغمبران لور کرو پیغمبر پاک فرمائی نحن معشر الانبیاء بنو علات ابونا واحد و امہاتنا شتا من گدرد انبیاء و غلاتیرون ایو تو کس مرمائی بلے کسما یو دے شریعتوں میں مختلف تھی دین لے پیغمبر تشبیح اور پر اپلاس کرا چاہے اگلے تشبیح اور کا مور کرا امام ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اگر در خب باب لی کے باب ما جاء فی ان اصل الدین واحد و شرائع مختلفت ان استدلال کی دوال اتنا ذکر کلی شرائع لکم من الدین ما وصا بہین و خمس دین یو دے شرائع مختلف تھی لکل ان جہلنا منکم شرقتا من حاضر تنین پکے دے تنکیر دے پارا دے نکارت دا افادہ کی کرتون شریعت مختلف مختلف او حینا الیکا دا آغا دین چی ممتالا وحکر دو پیغمبرا وما وصینا بی ابراہیم او دا آغا دین دے چی منگ ابراہیم اے صلاة و سلام تم دو دے حکم کرے قرآن کریم بلدے فرمائی چو وجاہدو فی اللہ حق جہادی ہو وجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائے وجاہد اللہ بزور سر سب کا جہاد لگو مولی سے کوئی سیدھا کہ اللہ اوے دا ذات دباری ولی مجرور و گردو کی بانی پکارو فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ نو مفسرین ذکر کئی چھو کل اللہ خود اللہ بھی جو حد دا حد دا پارتی خلو سلی کلیت سبیل سلی کلیت وجاہدو فی اللہ حق جہاد جدہ مطلب او مطمح نظر دائی چی اللہ تشارش تجھا کار کم سر پارا زام مرد تطلعی سر پارا تنی جنگ تطلل ساسان کار خونہ دے کاسان دے وزیر سر ہے جنگ تطلل داخل جورت مندو خلقو کار دے یو مرگری بل مرگری بانی محنت کو ہے ماں سر بج جہاد دے سر بجے آگر تے مرگری زمارے دب نساخل دب کی کی میدان ناغا ظلم آغد نفس لہو ریشا وقیلا لا ریشا بکنا اگر مات علم بانے نفر دے چلو ظلم آغا غشر دے چلو غایت اسپلی دے اگر تین اسپلی دے چلو چلو بل غایت دے ناغا ظلم را دے اگر دینی بھی ملنا پسر چلو دے اس دا زور مجاہد ہے اس لیان کچھ اس دا لگے دے پو ما بانے دے بے غریب کو میڈے تو ملت را ہوستا د قاسم ګری د شراغ نو ډیر د غر کړه نغری دی راغ تواغم چې ولګې د پتا یې سره ستنه عمر برګې دل او کنا خو کو نفسیاتی کور کم سره نه غو بسترو ورزو او بس غریب سره ورزو شه نیش نان ته فزان را لوړې دا چې اوس کې خدا سره لګو چې خدا دې سکی او څو واپس پور تر سو مخ دې کار استه زمون یو مګ دې هغه باندې هیبت راغلې چې دې تر خدا شیر کې نو بیا خدا شیر کې ندوش خدا دې تر خیر کې بیا خدا شیر کې مونږ دې پور ته ورته ڈاکٹر مر گئی کپڑے والے کو لاؤں کسی بچے آخلم نو جی کسی آوالم نو کمازگی ور سر رانے لے نو خبشی اور کمازگی ور سر رانے کما نو جان کمازگی بے مچی بے خطی بے انسان دیبا مولی جی نو کمازگی ور سر رانے لے نو خبشی اور کمازگی ور سر رانے بیان نو خوشی جی نا اگر مریض سے پروتا نا اصلا یوشو نو جان کو دلہ چلا کانسی تدی کپڑے کو مازگی ہیں دے بیا جان لگا تو مولوی صاحبان سوچ راجی باران بچی بل وہی نہیں بچی یا اسی یا بچی یا بل بچی طرح يا بلوت بلسي يا بل وجاهد في الله حق جهاد حق جهاد الله وقيل حق جهاد الجهاد حق جهاد جهاد طيب لا تبيد لذاته هيدة وده تسيجي ولي مجاهد تقنى دورة مقام ولي ورقائي شهيد تقنى دورة مقام ولي ورقائي وانا انت تقريبا شهيدة وتعذيب شهيدة ده قلو التلاجي سيدة مطمح نظر صرف الله رضا رضا سيدة كار كي دنيا رفع لحركي صرف عليكي اللہ دے پارے کرنے میں اللہ تعالیٰ ہوں فرمائے جو وجاہدو فی اللہ حق جہادے شیخ واقعی رحمہ اللہ علیہ وزد کرتے ہیں مریض کرے ہو اوڑی اوڑی اللہ کرے ذری وشت چند دی سینی دلے دی جگر یا دی نیو تینہ وائی دی انی تکی پکرانی اور دی غریب سری مالی حیثیت دم رنو چیز چیلے لال کرے ہوئے دی آئیداغی نیور رائے سے دی آئیداغی نا کی جو رہے کرے رہے بس یو شے چند تلانا کس کارے دے چی ماں تکیلے میں روے دے کیا جہاد ہو چکہ جہاد رہا رہے مذہب زم جہاد نا اور جہاد کے چکر اموال غنیمت کا سنی گی نظر امیر الجہاد نا دم دیمان کون چکہ زمان غف کے عمر سی مال آگا مرا کوئی چیلے رہے چیلے تقاضر ہے کوئی اور دل تمنا سنور کر رہا ہو مسلسل سنور کا لباد جہاد موقع رہا مدر لالو جہاد اتفاق داتو شاہ اللہ کا محبور کا مجاہدین رہا چکل سینٹر تو واپس لا کا نیم تک سی دل پربل دے وچ دل امیر نے تقاضا کرے کہ مالا چلے را کا نامیر دو کہ اللہ واچ لگا جو چلے ہو جیسے دا دچن سلاو اللہ علیکم سپیریٹ کو وہ ولم تو کرے کا انی امر اوستر ارین تو کرے کا تو وی لگ آرام کوم چه پاسن نند سلو رو کلو تمنا با پورا کوم ده اینی تی کیه بکرم او بیا بکرم چیو دشت خوب بیلی او دوسر اشتیل اتران یو اسپوتا ولالا ده یو سرطا ولالا ده اب کو والے فرشتہ سر والا ہے تو پوچھ گئی دیو سڑی متعلق لمجا رجلو فلانی فلانے سڑے سر پا رہا گیا اور بری فرشتے والے جو بر کے جالے وقال انہوں سے جائے گا عدیر پڑھ رہا گلے کہ خلق ہوئی ایک دن حضر سرے دے فلانے سر پا رہا فرشتہ لگیا رہا تب سر کئی یو باندے بل باندے دل پہ انتظار کے زمان انبر کا سر پڑھا جی فرشتے سے اشاروں کو لمجا حاضر مستجا لکھڑے کی ادھرے دا پروک چلے دے سر آگرے دے یہ متوجہ ہے شہر سے تو ماں متعلق تو ہے اور بڑے پرشتے ہوتے ہیں مسکین شہدانیوں اشتہا کبدا مشویا لیسا لو عند اللہ من الاجر شے دغری کوشش کې غالي دي څه کې غالي دي هو کوئی دې چيلي نه پته لري خدای دې کوي دغه دې چيلي تي کې کوي هغه ورته ملاو څه خدای په نس باندې هیڅ اجر نشته په دې دنیا کې په وروستۍ ته باندې مړ کوته دې چيلي یې نه ده پارا پر ته واسي وي دره پاتې دم هو څه ته نو په تیار به خلک خدای ته موږ ځي الله دې په تبع شو یا الله دې په ناس کې نو له قرباني به وکړه صبر تیز موجی تو من السماء جو ہاتھی کے غائبانا آواز رہا ہے قد غفر اللہ گھوڑا کے ولیکن لا تحد دمیتی ہی ابدا ہے تو اس خدا یہ بقلی اندر پارا نیت کے دیر خیال ساتھ ہے نیت دیر خیال ساتھ ہے مزیدانو آج میں کوئی رتاز خدمت کی چلا فرمائے و جائے دو پلائے حق جہاد اللہ دا پارا دا اللہ دا رضا خسمو دا پارا چکل جہاد کوئے بہتری جہاد کوئے حق جہاد کوئے حق جہاد جہاد کریم شاید مدد کو یہ منطقی انجام تنا شے ہو سر رہو وقت القرآن کریم دا منطقی انجام پہ یو جملہ ذکر کرے دے دا وقاتلون حتی لا تکونا اللہ تعالی یہ منطقی انجام پہ سر رہو اس رکو خود حد دے وہ پہ دیمت کو سامپ کو بے منطقی انجام پہ ہو سر رہو سوچی شروع کے اگر پر بلا دیر شرائط اور قریب جی چلا بے شروع کے صلو اللہ حلقاتی لا تتمنہ لقاء العدو صلو اللہ حلقاتی ولیکن اذا لقیتم جہادی میدان کے جذبہ کی انکرج کے دعوت تکبیر کریں کے وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون کامیابی پتی کی پرتا ہے ناری دانو لجائے دو فلائے حق جہاد اللہ تعالیٰ فرمائے جہاد کوئے اللہ نہ پارا حق جہاد لجائے دو فلائے حق جہاد لجتبا کم لکستا سے اتباع انتخاب اجتباع فارسی کو اپنی سنی دن سننا انہیں تو ادری دل پسی پسی اور قابل خوراک میوے تھے خالے سے خالے سے اگر تن راشن کولو را جمع کول اللہ تعالیٰ کو مجد دنیا پہ انسان اڑا کر رہا دنیا پہ انسان خدا تاسو کریمی والا ما پہ چون را ہم کیلئی ہے پتا دن دا جنا سے پرسری پرسری دا خدا پہ نظر کی دیر مکرم خلق ہے دا خدا پہ نظر کی دیر مکرم خلق ہے قسم ہے کہ تاسو دا خدا پہ نظر کی دو سو جات بشان نجات مکرم ہے دیو جو کہ اللہ تعالیٰ تاسو توفید در کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا دیر بے قیمت کمر مرے دا دیر قدر قیمت والا خبر ہے حدیث کی راجی امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث نقل کر دے فرمائی ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ولمن لا یحب اللہ تعالی دنیا کا چال انور کے چ خوشی او ان کا چال انور کے نا کو کہیں بلا دیر دا خدای دوستاں مین مسلمانان دیر مندر مندر بلا دیر دا خدای دشمنان مین کافران بلا مال در مال در دی بلا دی مسلمانان غریبانان سر گوڑای نشتا اور بلا دی کافران اور سر گوڑای نشتا در امریکا دور کے ڈول کوہانے دلتا المدو بھی ملتا پورو خلق سر دالے رہی اور دور خلق سر دالے دی انتا غریبانان دا اکی پر بد حالی دا یو گاڑا ورکتا رہی دا دا غیر طول کول دا دا غیر طول اثر تای پر دا یو گاڑا ہے کہ دا ایک کپڑے رہی دا غیر طول ضروریات دا پراتی تو غیر پر پاتر بائے گر دی چوک بانے ولاری سے گاڑو دی کیسے بھائی کل دبا ماشما ہن ما ترے نا گئی دل پر زان تر پیسے ساتھی دل پر زان تر پیسے ساتھی کوئی دغری بانے دل پیسے ور کو ای لوگ کی چلا یہ ڈالر سارا بڑا لرا سر بلکہ یہ رزق تروان نو باران کرو نو نا ولا نور نا توئی وے ہاں جی نہیں وے ان جس جس سب دیا مدی گول دے نہیں تو سوانم تیر سو گھر باران نہیں سو باران سی سو گھر باران سی مزے کله یو ان دی هر ځای ما وای دا ولي څه د پاره دې سپور پیپل دغه هو سم مانی دې رښتیا دې ګر اون هاوس دې هو دې اون فود اند ډرینک غریبانا خلق ای پریزان سے پکور جو کی چلتا بخور آشو اور خدا کار دو رکھنا نمائی واقع لگا ورکھ رہا باور بکل تمہیں مسلمانا تو دین کہنے کیوں سی بچور ادا تربیت ورکے جو خدا مخلوق کرا خیر ہوگو خدا مخلوق کرا خیر ہوگی جو شکر تک پانچ ہو گئی کوئی جماعت دا پارا یا مدرسے دا پارا نا ہم امن دا خلق تائم کمر آورا بچے دا ترناس در ورکا جگہ دے با ترنسو جلتا در با ترنسو جلتا جنہیں کو احوال و ضرور جائے گی بندہ نہ جائے گی رضوان اللہ دس دن مان کر رحمۃ اللہ علیہ مرغی نے کہا فتوا کو داغ کال باندھو ذکر ضرور کو تقاضا کرے کہ رضوان کر رحمۃ اللہ علیہ فتوا اگر تک کار کرے اگر اگر اپلائی کی جنا یا اگر پر امام کر دو کیا پتہ ورت بڑے امام پر جو صاحب نے کہتے ہیں امام ظفر کو تیار تو بار تک دی تو یہ خبر باندې کوئی شاید جا خط نکلے کہ رئیس سے یو جائے جائے جی بل جائے نہ جائے جی تمہارا کارن کو وجاہدوا فی اللہ حق جہاد جہاد کوئی دا اللہ خسنو دے دا پارا دا اللہ رضا من دے دا پارا سنگا تیر جہاد تا قادا دا یا حق جہاد اللہ چی سنگا اللہ ہوئے بھی حق جہاد اللہ چی سنگا اللہ دا اللہ پیغمبر ہوئے بھی اور کسی اللہ فرمائی کہ ہو وجہ تباکم اللہ تعالیٰ ساکھ انتخاب کرے دے پیغمبر فرمائیں اللہ یوت الدنیا لمن یحبو ولمن لا یحبو اللہ تعالیٰ دنیا غچالا ویکوشی خوخی اغچالا ہم ویتے سنا خوخی او اللہ تعالیٰ حضر وائی یا قبل رخ اغچالا ہم نورتے چی خوخی اغچالا ہم نورتے جدی وجہ فدوارو تب کو کی بتاتا ہوں مالداروں ملاوی گی ہوتا تھا غریبانوں ملاوی گی ولكن يؤت الدنيا ولكن يؤت الدين لمن يحبه والله تعالى دين وايمان وجعل والكيف خفي نتدا خلصتر سيدا فتيك لجي آئے بخورات دوڑا بسر نشتا قال خدا دين ايمان در كده تر خدا خفي ولكن يؤت الدين لمن يحبه ومن اوتي الدين فقد احبه الله سيجعل الله دين وايمان وكيده الله خفي الله تعالى فرمائي اللہ سے انتخاب کرے دے جی آئے انتخاب کوئی کر دیکھو دکار دے گرام نتلوینا گرام دے تاز آنتا گرام کر دے وما جالا لیکم فی الدین میں حرج آگا سے دے صدا کو قد طاقت بھی سکم سیستا کو وقت کی نہیں اخدر رتوی صدا بکے سکم سیستا وقت کی نہیں اخدر رتوی جا اللہ تعالیٰ نے دین کی داد تصور کو نہیں فائدہ سے کیا رہا حافظ ابن نجیم رحمت اللہ علیہ لکھرے دا امام سیوطی ہم لکھرے دا رحمہ اللہ شہل امر اذا ذاقا اتصا آہ فائدہ سے کیا رہا ہوا تر قانون جو بکل لیگل میکسن بو قانون جو بکل اتوائی لیگل میکسن اس دگا لیگل میکسن دے الامر اذا ذاقا اتصا آہ سیوط کی تکمکار گران سی نو انتا سیوط تکانی کر رہا سیوط کی تکمکار گران سی مدد قول کی نانتا سیوط کتا لیکن آسانی پیدا کی نہیں یعنی سیوط کے ولا اتا تا گران کرمود میں سے بولے سیوط کو ہوئے آسانی پیدا کی پر آپ تیرے سے کولے رسو ہوئے اور جائے اس لیے ہوئے اسے بھی اتنا ہوئے نہیں سا قضا بڑا ہوئے پھر تشیر کے پانی تیرے سے دیب اور چھو الامر اذا ذاقا دا قیدر وان خریاد ہو سکتی کہ الامر اذا ذاقا اتتا کہا معاملہ چھو پچھریت کی گرانے تھی تو خدا را آسانا ہے لار ورد چھے آسانا ہے تو لار ورد کرنا فاصلہ کے تاز دین رسول قیمون نبود دنج خدا کی اگر کہ میرے خیر کار جو کہ پاس تو ورد کہ الامر اذا ذاقا اتتا کار گران سے میرے پاس آنا ورد کار گران سے پاس آنا ورد فشان گران دے رائی سے نئے سولی ہونے ہوئے جو کہ الامر اذا ذاقا اتتا الامر اذا ذاقا تاسو دری دری در روپائے بلا کسانو اللہ تعالیٰ دی معاقی ہوچ دری دری در روپائے بانے یو یو سر قربان ہے وابستہ خلقو تقریباً پدری ذرا او پکے ٹولا پا حرام اسے ہوکا پکے ٹولا پا حرام اسے ہوکا نیر سوڑے جو خورا چکے دے قومی پراپتی سے دے اور زمین پر دیون کی دانے دار دی چې دا قانون مال دا ډېر لوی خیانت دی. دا ډېر لوی خیانت یو زما مال وال دي ما نه خو معافي غواړي، خو دا قانون څه وه چې په دنیر ولاړه ده د دې ماسوبه چا چا نه غواړي. لیکن خو د پاکستان د دیار له سترو عوامو څه ده پاکستان سے جب کل عوام ہے لیکن نبادر لواء کی قصتی ہی یوم القیامہ پیغمبر اتنا فرمائی کہ قیامت پر عورت بانے قومی قدر کی کیا کریں قومی خیانت مجھے سمرے کریں پیغمبر اطلاع تو اسلام فرمائی کہ دمرے دو کی جنڈا بے کو نکے والا رہی لیکن نبادر لواء کی قصتی ہی یوم القیامہ پیغمبر لکھا کہ بے کو نکے دے والا رہی ایسا نکلا کو نکے کو اولا رہی اللہ جب پہلے اللہ مجھے راجی خبر کرے گا فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے، فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے ولی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. قوم چکل اجتماعی جرم کے آنکھوں کے اجتماعی جرم کے یہ تو قوم اجتماعی جرم دے یہ تو سری اجتماعی خیانت ہے. اجتماعی خیانت سے تم سے قومی کا درتے قانون کا درتے قومی خزانہ ہوئے ہاں مرگو تب کروں بلکہ دزوری ذمہ دار لے کر رکھو میں کم از کم دمولیانو پدی حکومت کی یا دمولیانو پدی ذمہ داروں کی دائیہ اسے خودے سو خدا نوی سے مولا خیانت سے خدا نوی سے مولا خرق سن گئی صحیح خدا بوئی زمان علی پخانہ لگو زمان علی پخانہ کا ماں تے اختن کو نہ لگو لگ ماں تے ٹرانسفارمر نہ لگو ماں تے کل جول میں کو زمان رو رکھ نہ کو بسکول کمرہ تک نہ کو اور الحمدللہ جدہ سکنوی سے مولا خیانت کو مولا فراد کو مولا کمیشن واپس مولا اللہ تعالیٰ دے لیے خیانت نہ بلکہ قومی خیانت دے رہے سنگین کری جرم دے آگا قوم تباہ کی جی کہ کم قوم کے قومی خیانت جی ورکتے ہوئے آگا پتی اس کے لیے سوئے اور اللہ تعالیٰ دے لیے قوم والے طرح سے اور حبیبی تا سوامین ہوئے نال آگا فرمائے کہ فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے ولی کرتی ہے ملت کے گناہوں کو معاف. کہ کل قوم اجتماعی مجرمانشی یا دا قوم اکثریت مجرمانشی قرآن کریم فرمائی کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبیسا لبیسا نہ کر یہ فعلو اللہ تعالیٰ فرمائی بنی اسرائیل نے دی بانے تباہ کر کہ اگر دیو بل ناروا ہوتا ناروا نوی کہ دیو بل ناروا ہوتا ناروا نوی من کیوں گروہ چیدہ اگر خیانت گروہ مجھے پہ جنی شاید بچلو کرو کنی نکرو پر ہوا ہوں صحیح لبے بل کا جنی حج نرات لن اس لابا باقی آدرائیم کو دور سرناف سو ندرہ تا پولیس والا ہو درولو پاٹک کی نا پاٹک کی پولیس والا ہو درولو نتیرے درولو باقی آدرائیم حجی صاحب درا کرا حج میرا اور کوٹی وید رولو نبی ایسے چھو برا کئی کنا کنی سالے یہ سے چھو برا کئی باچا اور سے خوایا بندہ حجی صاحب درا کرا حج میرا گلے دے دا دمرا دو سپورٹ والا آلیاں جی ویدن زم زم را کئی تم ایدا مرگر اس کو زم زم زم زم بگی زم مرگر اس کو زم زم او دے کوئی رسمی جی زم زم کرا لکا پندون کا خدای به عذاب میرا تیری دندا به دستو مانی دا زمزم پتن کدن او باسی وو سکی دندا اور مانی دا کہ اگر خیر کار نہ کرے دا خیانت جرو دا غلو دا فرادیو دا چوتن کرے دے دا قامی خیانت کرے دے دا خلق جی بنا والی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا دا عبداللہ بن عبی جیرا دا غنا مو عبداللہ دا او دمر دا پوت بوت ایمان مالک تے کہ کرے پیغمبر پتے پک خبر او عبداللہ بن عبی سورہ المنافقون اللہ تعالی واقعہ ذکر کرے ہوئے وقالوا لا تنفقوا اولام الحمد رسول اللہ حتى ينفضوا. اللہ تعالیٰ فرمائے دا منافقان و دا منافقان سردار و غزوہ بنی مصطلق کی کم گئے غزوہ بنی مصطلق کی لا تنفقوا اولام الحمد رسول اللہ کہ میرے پیغمبر تم غریبان مرگری دی دیل وزیتے مور کوئی دیل خوراکون مور کوئی دیل روڑے مور کوئی چھوٹ کی جازہ دی حتى ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض. اللہ تعالیٰ فرمائے دا مرحلہ خود ابتلا پا حوالہ روانہ دا چتالا میں درکڑ دے او دا جندہ سرے میں تا سکے اور چتالا سرے تا جتنی یو تعلق وی کدی کی دیندار تا ته حاجت نی بیا خو تا تعلق نه پیدا کی او ک دیندار سره تعلق ختم شو مولا سره تعلق ختم شو مولا غری اڑے تنی نات نو امی کو بیگی نے کیا کو ایمان کی کیا پر تعلق سے اللہ تعالی نحن قسمنا بینهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفع بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خيرا مما يجمعون الله تعالى فرمي دروائك وخزاني ما تريد مولانا بدور دير وركن شتب وصم فرسيد فستا تعلق بالفر قتل او قصا تعلق بالفر قتل فلك ما بل ذي عزيزانو عزيزانو شتب عبد الله ابن عبي شكل ده پیغمبر ده مرگر و متعلق و لا تنفقو غلا من عند رسول الله حتى ينفذو ده مقبر يوكا لئن رجانا الى المدينة ليخرجن الاغز من الحل ازل لیکن مدینه تو واپس لالو نمونگا دا محذف خلق زان مرادو مونگا دا محذف خلق زان مرادو مونگا دا زلیلان دا پیغمبر ملگرو با صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خبر بانے دیر ادر دی دیر ادر حضرت عائشہ بانے ابتلاع مکلا تبنی چو سنے ہوتو پاس سیار جزو لگو معاذ اللہ دا مونگا مو بانے غلط انزام لگو سورہ نور اصل آیتون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر تبلیہ و تذکیہ کے حالے تبریہ ماتا اس طب درد کرے کہ صلی اللہ علیہ السلام بانے کے نظام ہوگا گئے دو محشو میں ترکیہ اکڑا صحیح اکڑا موسیٰ علیہ السلام بانے ہوگا گئے دو آخر میں پخبر ترکیہ اکڑا حضرت زہید بانے ہوگا گئے دو محشو میں ترکیہ اکڑا تو کہ کل زمونگا مور اور پیغمبر حرم بانے نظام ہوگا گئے دو خدا ہے پخبر ادا گئے ترکیہ اکڑا دانا عائشہ مقام دے حضرت شیخ القرآن کو فرمائے رحمہ اللہ زہید کی صبریہ اور تزکیہ کے لیے اللہ کریم نے ایک معصوم بچے کو گویا کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے الزام لگانے والے خاتون کو مجبور کر دیا یوسف علیہ السلام کے لیے بچے کو گویائی دے دی لیکن محمد کے حرم کے لیے اللہ کریم مدینہ کے گلی کوچیوں میں اتر آئے اور ظاہری اور صحابی داغ جوابان داؤ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تخذوه شرا لکم بل هو خیر لکم ندغ عبداللہ ابن عبی زمین مور بانے بدتئی الزام لگو پھر ہم بلے صلاة و السلام سرگو نو اوخی روانے بھی سرگو نو اوخی ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ ورطوید اللہ پہ غمبرا نم خطا جی پورا اصل لس گنتے مسلسل من گو چلو سورا حالانکہ پہ غمبرا صلاة و السلام سر دفل المرگر دو توب احساس ہو تو کہ کلا بھئی اس پک گنتے سفر بھی ہوتے اوخی ہوئے لگ دمہ سے یہ اصل لس گنتے مسلسل بھی جیو چلو لو وجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے آما سنا ہوتے یا اسے ماذا قال صاحبک اسے تنبیو اس کا ملگن خبر اپنے لما مسلح لما جائن باندر بوجھ اسے ابن حضر رضی اللہ تعالیٰ جو سیوے دیگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورطا واقعہ ذکر کرا سکورا یہ وقت زمان بیوی بانے انزام لگو زین نیچے زلیلان ہوئے زین میں نے چھتے ہیں قرآن کو ورکو جدا صحابت نے منتشر صحیح دا عبداللہ ابن عبی جیو والا دے عبداللہ اور صالح مسلمان دے نوجوان دے نوجوان آج کی مدینہ ترہ ہو رسے دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورے راوہ رستا دے پل کور مکہ تاو دے پل کور مکہ تاو دے دے اور چیلنج ہوں کہ پل پلا تو ازو گورم چیتر ہی کور تسنگ رہنے ہوگی تارے پیغمبر مطالق دا سے خبر کرے دے چیتر ہی کور تنا ہوگی جو علوم جیلے سر کرتوں سوکرال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ پر سے خبر لگی بچے تراش آگے راو کینا کینا پیتر بڑا حرکت نکے ارے خاموش ہو در عبداللہ ابن عبد کے کلم مردارے دو نقفل زوی تے ہوئے بچے ستاکو پہ غمبر سے دین جیدے تعلق تے صلی اللہ علیہ وسلم یہ عزوہ کارب ہونے کے ریاضہ سنگا ریاضہ چی پہ غمبر نے ڈیمانڈ ہو کے کہ زمان ایک فنکول اگر پارا فل کمی سرا کی پہ غفل کو ادار خوری ہو سریتا مالی ویسی ماتر بخدا سام آل گئی ناغم دکر یہ زمین پشان کا فن غم غم کے نام بول گو چل صحیح ویسی پہ غمبر پر کمی سرا کی ہے کہ ماتا فن کا اور پہ غمبر کو وہ سما بانی جنازہ ہو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تکر عبداللہ ابن عبی بھی راگے ویجی زمان پلار وصیت کر دے پاس جیتے ہو پل کمیس مبارک رائے کہ اگلو زمان ہے کفن کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کور تروان شو کمیس سے راو کہ ورکوئے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسے جیدہ سکے ویدار ادھا پلار وصیت کر دے اے نجی دا دمرا پاک کمیس دمرا جان دس لیو دا پیغمبر کمیس عبداللہ ابن عبی کو کافر منافق لا کافر منافق لا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتے عمر دو خبرین یہ ودا تیرا بچے دیر مخلص مسلمان دے زیر جد دل شکنی نہ کور وارن زیر جد علمات نہیں کہ ماں پیغمبر نے ڈیمانڈ کو اور پیغمبر رہ رہا نکا اور یہ دے مدا کہ کل ادھو خود چاہ دیان رہا جو بدر کے دیان رہا لے جو زمان کرو پکیو رہا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جنگ کی دارت کمیس دے دے نو پرتوب یا ازار خوی وو او کمیس بدن بانے نو حضرت عباس رضی اللہ تعالی پیغمبر اسلام کر رہے پیغم دے قیدیانو کے ناس تو نو ادا عبداللہ ابن عبیل کور پلال اخفل کمیس والغان زمات رلے ورکو زخوان زبد لے حلاق اپنے زوی خوانا کی بدلے حلاق اپنے زمات رلے آو اسی او کمیس ورکر او ماتے خولو تیدا میجی کا کاجیل کمیس رانا زوی تم سرائی کی نمبر جوڑا ہی ہوگا خریتن نیت نیت نیت نیت نیت نیت نیت نیت نیت نیت نیت نیت نیت نیت نیت نیت نیت نیت نیت نیت نیت نیت نیت نیت نیت نیت نیت نیت نیت نیت نیت نیت نیت نیت نیت نیت نیت نیت نیت تصویر کا مسواد نوجوانوں عرض میں کو استاد خدمت کی کہ کدی شخصیات و بدیر یقین نہ آ گئی سیدا پر زمزم کے قمیص لمبے دل لے ہو صحیح لگا گزار کو بدل بیت اللہ نے چاہ کر ذکر بار دے اس طرح کوشش کے اللہ تعالی زمین کے دار صالح کی ذکر منگا دے خدای منتخب مخلوق ہی ہو وجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم اللہ تعالی فرمائے دا دین او دا ملت دا پلار دے ابراہیم ملت دے نو دا پلار میراث پانے کو خلے زان وجنی کہ نو وجنی وجنی کنا ملتا بے کن ابراہیم داستا سے پلا دے ابراہیم ملت نالا فرمائے شرح لکم من الدین ما وصا بے نوحا واللغی اوحینا الیکا وما وصینا بے ابراہیم دا آغا دین دے چکم ماستا سے پلا ابراہیم تو کرو وموسا وعیسا اس اللہ طرح دا صغور کے غمبران خاص رن یو رضی دا اہمیت او دا امپورٹنس کو وجہ او دے مدا چھے دا عرب و بچے بچے رجو سنور نمون واقع ہو دے نوح علیہ السلام دا نامینا دے ابراہیم دا نامینا دا موسیٰ علیہ السلام نامینا دا عیسیٰ علیہ السلام نامینا نوح نہ پتے حوالا واقع ہو چھے نہ توفان نوح نہ بعد اللہ انسانی دنیا دا نہ عبارہ کرے دا ابراہیم نہ پتے حوالا واقع ہو چھے دا عرب نہیں کو تکو کو دا عرب نہیں کو موسیٰ علیہ السلام نہ پتے واقع ہو چھے دے خطہ کی یہودیانو سے دل دا غفا لور دو عیسیٰ علیہ السلام نہ پتے حوالا واقع ہو چھے دے خطہ کی دا غفا لور دو اسباہ ہو سے دل اللہ تعالیٰ ہو فرمائے چھے دا محمد رسول اللہ کم دین روڑے دا نوے ندے دا ماغا دے چھے دا تاس تکم کسان متعارف و انٹروڈیوز تی تاس محشوم ہم پی جنی سرے ہم پی جنی خدے ہم پی جنی پوئے ہم پی جنی ناپوئے ہم پی جنی تا دا آغا پیغمبرانو دن دے وما وصلنا بإبراهيم وموسى وعيسى دا آغا دين لكي مونغ إبراهيم توركرو موسى وعيسى توركرو اس دا دين چين وركرو ويتا مصرين منزونا بكوين جیو روزی بنی سید جیو زکاتونو بور کوئی آو جی عمرو لاو حجینو لبا زید آو جی اخر دیدین تقاضا اللہ تعالیٰ فرمائی نا اللہ تعالیٰ فرمائی اصل عمودی پیدا دیدین باو ان اقیم الدین ان اقام یقیم اقامتا اقیم اقیما اقیمو ان اقیم الدین دا اقیمو لفظی مانا شین غول نیغول فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقام آدھے بازی مفترین وی آدھے والا رکھو گو صدر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ترین زور کبھی اگر اس کے پتے شاکیتا زور کی جی دیدار کری والا نختلے پر کسپ کسا یمین دستے ہوگر دی نو دی خدا وار حمون ڈوڑا را نکلا بیتر آدمی بانے پر دیوارو نو گل زور کی نو خدر علیہ السلام وقت غوصہ کے رضا کے کبھی نہیں ہوتے بس خبر حتم دو دین اپس دتا دان کر مگو ہم میرے بعد دیر ازام کر لگر کم تو اسلام اعتراض دیر کے سوالی نہ دیر کے سوال او غل موسیٰ علیہ السلام مجبوری ہے دا شریعت پیغمبر ہو چھے کم کار بورتا دا شریعت خلاف کارا کی مصرے ہوا تھا داری ولی وقت داری ولی وقت موسیٰ علیہ السلام تے پدیوان زور کا سری اغور تے پتی خاکی دا زور کی جو زور کا روم اللہ تعالیٰ فرمائی پاک کام اغدی والی نیت اللہ تعالیٰ فرمائی چھے ان اقیم الدین دا دین نیت گئی دا دین وہاں نہیں رکھتے اس دین کو کھونے دے دین پھر اسی دیتا کو الدین القیم وہی ذالے کا الدین القیم دا صرف نیغ نہ دے نیغ ان کے دے دا صرف نیغ نہ دے دا نیغ ان کے دے قیم پر دو مانو را دی قیم کہ پفلہ نیغ انور نے گئی پفلہ نیغ انور نے گئی یہ وجہ قیم و اہل البیت آگا چاہتا ہوئی چھے دا کور طول معاملات نیغ گئی و برابرے دا کور معاملات جو ملاتا ہوئی قیم اہل البیت قیم اہل البیت اگر کو طور معاملات میں گئی خضر وانے کرے دے اور تو خبردار صحیح بچی سبت میں نہیں اترے وقت ہوئی جی صحیح ہوئی جی وقت ہوئی جی چال اپرک ور کرے دے والا اپرک ور سکے قیم کہ کم کوئی کشن کی جگہ سکے نی غی بے اللہ تعالیٰ فرمائی تو ان اقیم الدین دا دین نیخ کے اس دین نیخ اور حکم ہو لی کئی قدم پا قدم ہوں گا دے کگو را کگو قدم قدم قدم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل بنت مكوي تجيه لا تجيه ما ولا تتبعوا سبل ازد ما اخلي فتفرق بكم عن سبيله فلذا فريه انا بدير مرد عرشي فلذا مرقه يسرع ازد واخلي خاصوص مرقه جوري سيوري مرقه مرقه كده ازد واخلي د مټرګنا سایډ سایډ وای رول کوي واغ سر نو بیا پاره خو یو کار نه شي کولای پای وای واپس کې نه کی بیا به دې مسکین خپل دوست نه روان دی بل ویټین پاره مو تر تا دی او کوم په انا ځک باندې روانې نو مړ لري بلان چې کلمه ته به واپس راځو یا موټر ته واپس راځو ان کار دی دیو جل الله تعالی فرمایي تو ان هاذا صراطی مستقیما فتبعوه ولا تتبعوا السبل ایگزیټ بنا اخلي کې ځک نه واغستو د فری وی موټر نه بډیر لري راځي نادوزانو حال میں کوستاد خدمت کی چھے انعاقے مدینا دا دن نیخ گئے چھے کنزائم والا کو کردے کوشش ہو کئی چاہ کو گوالے نیخ گئی یوا عوضے مانا انعاقے مدینا دا دن نیخ ساتے کگوئے ما عوضے مانا انعاقے مدینا دا دن قائم کئی بطور نظام و بطور قانون اقامت الدین امپلیمنٹیشن دے امپلیمنٹ کئی بطور دا نظام سلیدانو تک موس کے کافر پر نخفت ہوں فرمائی فرقے وہ پکی نہ جوڑوئی ماں پر نزبان گاری رہا اولا ترجمہ نہ دا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي تَفَرُّقْ فِي الدِّينِ بَنَجِ اور تَفَرُّقْ فِي الدِّينِ دیتا ہوئی pick and choose سوشے pick and choose تے کمشیستا دا فائدی دن کے میٹا میٹا رہا تھا اور کروا کروا تے کمشیستا کے خوب جی اگر دن خبر اگر رکھا خبر رہا پتے کمشیستا کے نفتاق بھی اگر لگ دا سمہ ہو اگر بلے دن سے تبلے سے بلے پاتا ہے پر اما خوب در کے حیات دنیا ویوم القیامة يردون الى اشد العذاب ومن الله بغافل غما تعملون اللہ تعالیٰ فرمائے دا عجیب ایمان لے ہم پتو منو ہے بے باز کتابیں کہ پسے کی طرح اور پسے دن با ایمان ساتے اور پسے دن با انکار کے فما جزا او من یفعل ذلك جسو دنا پہ کے انسوس کے دا کچھ لو کچھ دو کے اللہ تعالیٰ فرمائے بدلے صدا نتیجے صدا إلا خزن في الحياة الدنيا ذات قوم بدنيا كرسوائي ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وذا قيامت فورد مالي الله تعالى بدي سكترين عذاب تبودي وذا الله تعالى فرمي دا تسكي دي واسكو مملا وبغاسل عما تعملون ذا أن أغيرا فتوكي فلا دوين أمنات أغن أن أغيرا فتسكي الله تعالى واجي سي بدل خبرين تسكي ومولئي سے جو دین خبرن کے تصدقے او لیڈر سے جو دین خبرن کے تصدقے ومن لاؤ بغاسلن عمّا تغمرون اللہ ایزا بے خبر کے نہیں تصدقے شکم زائد دین اگر کتابانی تکلیف میں راضی کال تخم مسلمانے شکم زائد خبر اگر نساد راشی تب یہ اگر تب بڑے بائے ہوئے اگر تب یہ گڑ بائے ہوئے اگر لگو ستی ہو رکے اگر تب خود آسد ہو ان اللہ تعالیٰ ویدہ تو ارس سلاج کون اللہ فرمائے سعنا قیم الدینا ولا تتفرقو فے اللہ تعالیٰ فرمائے دین امپلیمنٹ کا دین نافذ کا دین نا قانون جوڑ کا ولا تتفرقو فے دا انڈیویجول بزنس نہ دے دا پلورل بزنس دے دا جو تمہاری ذمہ داری ہے دا مسلمانوں دا دین دا ملال افلار نہ دے ابھی دا ملال کیا کرا دا ملال چکر تو بی خبر رسول کے میرا بیان اور کی وہ ہم مولیوں کی اجارہ داری نہیں مانتے یہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہم دو مرکز کا خبر سنوں کہ ہم کو دین کے ٹھیکیدار توڑے ہیں مگر دین ٹھیکیدار نہیں تو خدا رشتہ بے خوبا سی تو دین کے ذکے منگا ٹھیکیدار مجھے نالیدانو اللہ تعالیٰ فرمائے الانکے مدین ولا تتفر زمین بردیا چلی پلے پلے پلے دائم نہ بولی اگر یہ سارے لوگوں سے اچھا مسلمان اچھا مطلب یہ میں چھ بار بیت اللہ کے اندر گیا ہوں یہ مطلب بیت اللہ کے اندر جو ہے ابو جہل ممکن دے سو بار بیت اللہ کے اندر ٹھیک ہے دس کرائٹیریا سمجھا تو دا میں صدر دا مسلمان ملک دار دی اسلام دا وجہ تاس دمرا عزت ملاش دا مسلمانای دا وجہ دا مسلمان ملک دا حکمرانای دا وجہ تاس دمرا عزت ملاش چتا تا دا بیت اللہ دروازہ کلا خبر دن کلال اس دار دی خبر دلیل ملے چتر کوئی دنیا نا لوگ برگی مزکے تاس دا بیت اللہ دروازہ کلا اللہ فرمائے انقیب الدین ولا تتفرقوا فیہ اللہ تعالیٰ فرمائے پہ چین چوز مکر کبرا غلل مشرکین ما تدعوہم الے کبرا مانا سارا کتابی بہت غیر کائے لائے سب پہلے گئے سبیا بہت غیر تفصیل والتا جاری صحیح انتا سمیر سے کبرا مانا فقلہ دے کبرا مانا سکولال مشرکین ما تدعو ملے جدا تم سے طرف تتاف دعوت کوئے یہ اسلام حافظ گا اللہ تعالیٰ فرمائے کبرال مشرکین ما تدعو ملے داشے کا پھر آو بانے مشرکانو بانے دیر درون او دیر باری دے دا دیر ویٹی دے دا دیر دیر گرانی بوکس کاری دا غیر یہ چوچہ تو دے تو دیر جائے جاوہ ہولے وہ ہے یہ دا پندمیٹر اسمان دا دہشتگر دی دا ارہابیین دی حالانکہ زالتا کلا کلا کلا کلا کلا کلا عمر گریہ سیلف ڈیفنس پراپرٹی ڈیفنس آنر ڈیفنس سیلف ڈیفنس انٹیلیجنس اینڈ انٹیلیجنس ڈیفنس دا سب کی عزت الگ اشیاء دی کہ دولت قومی طور مسلم دی جلدی ڈیفنس تا فریضہ ہے کہ دے دفاع سر فریضہ دا نو کہ سیٹ ہے نو تارا پر جائز دے سکتے تو اسے دنوں میں خراب لمارا پر اور غاز ہے حالانکہ ساتھ لیگ آف نیشن پہ چارٹر کیوں گی دادی یونو پہ چارٹر کیوں گی تو تو اس چہرہ دنیا پہ کانسٹیوشن کے لئے خبر نہیں کرے گا کہ ہر یہ ہوتا ہے جب تو دا حد تک لفل جان دیتا ہو کی لفل مال دیتا ہو کی لفل عزت دیتا ہو کی لفل عقل دیتا ہو کی لفل عقیدی دیتا ہو کی اپنی دیتا ہو کی اشیاء تمہیں ہوئے تا اللہ نے شاہ کی گی انشاءاللہ میں تفصیلات ہم بجل مستاز سبنت پیاس کو لاخر بھاوانے الحمدللہ رب العالمین الحمد للہ علی ذات عظیم صفات سمیع سماعت کبیر شان جلیل القدر رفع ذکر مطاع الامر جمیل برہان جمیل السماع جزیل العطاء مجید الدعاء غنیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه الذين هم خلاصه العرب الحرباء وخير الخلائق بعد الانبياء اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرجعه عما ارضعت وتذهل كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروا من هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بعثه بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص ما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اعوذ بالله من الشيطان الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك على سيدنا مولانا محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في من الله عمر وأصدقهم حيان عثمان وأفضلهم علي وفاطمة سيدة نساء آل الجنة وحمزة وسبل الله واصل رسوله رضوان الله تعالى علينا اجمعين اللهم اغسل الحبات والذي مكرتا ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله الله في وصحابي لا تتخذوا من بعدي غرضا فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم وخير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان المسلم ذل الله في الارض من سلطان الله في الارض اهانه الله اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين ربنا ايد المجاهدين في كل مكان ربنا وحد الامه الاسلاميه واجعل كلمه واحده اللهم ربنا ول امور المسلمين خيارهم ولا تول امورهم شرارهم ربنا اصلح لنا في اوطاننا واصلح لنا ولاه امورنا وبغض بطانه الكفار عن ولاه امورنا وبغض ولاه امورنا عن بطانه الكفار اللهم ربنا ايدنا بتاييدك العزيز ربنا سلط الظالمين على الظالمين واخرج المسلمين من بينهم غانمين الظالمين عباد الله رحمكم الله ان الله امر بالعدل كان يؤتى ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ويستجيب لكم الله تعالى اعلى واجل واتم واكبر سووا صفوفكم رحمكم الله فان تسويه الصفوف من اقامه الصلاه اللهم على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا هذه مع الصلوات والعبادات كلها مع الدعاء انك انت السميع العليم واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وتقصيراتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا انا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلمين ولحنا بالصالحين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلمين ولحنا بالصالحين ربنا اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا اننا نعوذ بك من الهم والغم والحزن والكف والجبن والبخل ومن غلبه الدين وقهر الرجال ربنا اننا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن كماله الاعداء ومن سوء القضاء اللهم ربنا انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره ربنا انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم الله تعالى زمن تقصيرات معافي الله تعالى زمن غنونا معافي كريم خدا زمن خطايانا معافي الله تعالى زمن عقيده اصلاحك خدا زمن عمل واخلاقيات اصلاحك الله تعالى سمر دوستان کے راغلی ریڈیز دینا میاں دے خوان دے راغلی اور تعالی دے تھوڑا کرے دنیا اخرت کو سارے ورکے خدا دے دی مقصدین تا کا معلوم دے خپل علم کا اساس دے مقصدین پورا کرے کریم خدا دے حاجتوں تا کا معلوم دے اللہ تعالی کو حاجت روائی کرے کریم خدا مشکلات تا کا معلوم دے اللہ کو مشکلات مشکل کو صحیح کرے پروردگار اللہ میں چلے چا کرونا آباد دے اللہ تعالی کو کرونا آباد کرے یا اللہ کی رچا کرونا آباد دے دے اولاد دے اللہ صالح اولاد دے ورکے خدا دے چاچے اولاد دے غیر خوش تبیت توفیق دے ورکے اور اولاد دے نیکان صالحان کرے پروردگار ہمیں دنیا کے شکر گزار مسلمانان کو تکلیف کی فہر جو نے تکلیف کی اللہ دا تکلیف سے زالے ہوتے پروردگار ہمیں مسلمان امت سے شکر کن گئے ظلم کی اللہ تعالیٰ سے دغ مظلومان مسلمان دا ظالمان از ظلم نقلاس کے اللہ تعالیٰ سے ظالمان تا ہدایت او غیر نس نصیب کے کیا اگر سے قسمت کی نہیں پروردگار ہمیں ظالم پر ظالم و لگے مظلوم دا غیر نقلاس کے خدا ظالم پر ظالم و لگے مظلوم دا غیر نقلاس کے خدا ظالم پر ظالم رجے مظلوم داغ نخلاص کے اللہ تعالیٰ زمین کے ملک رڈے رحمان کے خدا کام بلاد اسلامیہ کے دخل دین بول بالا کے اللہ تعالیٰ دخل دین کا عملی نفاذ توفیق زمین و حق برانا تو مسجد کے اللہ تعالیٰ کم خاص جسار دین و تنفیذ و نفاذ کو سیسے اللہ تعالیٰ تعاوی سرم معاون ملا کر سو پر دوارہ مغیل سپورٹ اور ہیلپ ورکو خدا سے رکم خلق زمین کے لا تروس و دین و نفاذ خبر میرا غلی اللہ تعالیٰ تعاوی زمین اصلاح ہوتے خدا تعاوی زمین اصلاح ہوتے خدا فوق مریضان کی صفات کاملہ حاجلہ و لور کے خدا فوق و فاطمی زمین قریب وبعيد کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت نصیب سے خدا قبروں ریاض الجنہ کو گردے اللہ تعالیٰ قبروں ریاض الجنہ کو گردے اللہ قبروں ریاض الجنہ کو گردے کریم خدا کم مقصود مقروض جو اللہ تعالیٰ کرم میں اخلاقی اخبار پیدا کے خدا دا اسباب عیش اور آغی والا اسباب پیدا کے خدا دے گاہم رجمن کے روز صالح اسباب والا پیدا کے رجمن کے روز صالح اسباب والا پیدا کے اللہ تعالیٰ زمین دمیان دو خیم دو عزتوں ہوتا کے خدا زمین دو معصومان دا آغی غیرتوں عزتوں محفوظ کے خدا دا آغی ایمان و حقیدی محفوظ کے اللہ تعالیٰ دا آغی ایمان و حقیدی محفوظ ایمان و عقیدے محفوظ کے وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد والی و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمد للہ حمدا طیبا کثیرا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له فی الخلق والامر إرغاما لمن جهد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستے ابھر نہ سکتا وجود لوح قلم نہ ہوتا یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا درود پاک شوق سر ہوئے اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه عزيزان مسلمانان ورونو د جمع دي مبارك او رزبان دي د محرم دي بابرکت میاش کی تاثر د خبر کول مو قال الله تعالی پلا سرا اسدا د محرم میاش دا د دین د پاره د قربانی یو داستان دي او دغه قربانیو په حوالہ شریعت اسلامی کې د کال او د کیلندر حساب دا هم د محرم د میاشتې نه شروع کیږي یعنی د محرم میاشت دا د اسلامی کال لومړنۍ میاشت ده او په دا میاشت کې د نورو ډیرو قابل ذکر واقعاتو سره سره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شهادت دا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت دے آل بیت و قربانی و عظمت دا ذال و مستقل تاریخ دے او شریعت اسلامی اغت قازام دا دے کئی چھ مسلمان با ہر وقت دا دین دا سر بلندہ دا پارا دا خپلی بین قربانہ ورکولتا تیاروی دا کلمے و ناصرہ مسلمان وعدہ کړی دا الله او دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې او الله ستاد فرمان مطابق او ستاد پیغمبر علیه السلام د فرمان مطابق چې کوم ځای دین مونږ نه کومه قرباني غواړي هغه قرباني به ورکوو. او د اسلام ګلشن دا هم د وینې ورکولو سره سرسبز شاداب وي. نبی کریم علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې زما د امت اهمه وظیفه د دین د سربلندۍ لپاره جهاد کول دي. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الله تعالی فرمایي آیات د انسانانو داوام ګمان لے دا خیال او زام دے چه دی با فقط دے خبر بان پریخو دے شی چه من کلمه وی دا لا الہ الا اللہ. اللہ فرمائی دا سندا دا زام گمان باطل دے دا زون تخمیل باطل دے دا اللہ دا دین تاریخ راوالا د دې دین تاریخ د قربانای ورکولو نه عبارت دی. او یو صاحب فرمای وای په ګرم اوخ کو حق راتل نشي په ګرم اوخ کو حق راتل نشي حق تل د ویلی او بخور غواړي حق په آسان چامل دل نه دی حق قربانی مدام د سر غواړي. کلمې د لا اله الا الله و ناصر تا اللہ بزرگ و برتر سر دا وعدہ کرے دا چو پروردگارا دتا دا عظمت لارکی دتا دلو یہ لارکی ستا دا دین او دا قانون لارکی ستا دا نظام او دا حکمرانے لارکی چی سوکم رکاوٹ جوڑے گے آغا رکاوٹ بختمو. سوچم دا لار بن رئی آغا لا آغا رکاوٹ بختمو اغه بندش به ختمو. دا د کلمې لا اله الا الله تقاضا ده. ځکه یو شاعر فرمای وای اگر ګویم مسلمانم بلرزم اگر ګویم مسلمانم بلرزم که دان مشکلات لا اله را کدا و چې مسلمانم هیبت را باندې راضی بدن میکړ دیږي. ځکه ما ته لا اله الا الله تقاضی معلوم دي چه دا لا اله الا الله دا مانزو وقت تا جمعات کے واری خدا لا اله الا الله دا ظلم و بربریت دا خاتمه دا پارا تا وریدون کو گولو وریدون کو بمونو او دا بمبار کول کو جیازونو پا زل او پا سوری کی واری. زکای او صاحب فرمائی وینا مسجد میں نبیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتے ہیں تلواروں کے سائے میں. دا مسلمان دا نام خلاصہ دادا چہ دے دا عشق با انداز بانے عاشقانہ کیفیت بانے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی دا عشق تقاضا دادا چھ دا اللہ دا دین لبر ترے ہوں سر بلندہ دا پارا دا ابراہیم علیہ السلام و السلام گلنے اور تو دانگی دا اللہ دین تقاضا رہ دیکھئی چھ اور دا تالار کے رکاوٹ نشی حب دا تالار کے رکاوٹ نشی. حضرت معاذ ابن جبل طول وای رضی اللہ تعالی عنہ تاسو وی خوئے کنا نا داس نا جواب بلکتے دا کو وی خوئے تو عزیزان زکدا خانقا د دې تاریخ هم د قربانه مقتضی دی. دا خانقا د سلسله قادریہ د بزرگانو سره منسلک خانقا د چا تاریخ چې د قربانو ډک دی د چا مشران چې مجاهدانو مجاوران نو آغا خلقو چه جا دا باطل سترگو کی سترگی اچولوی او دا جبر استبداد دا خاتمی را پار جد جود کو. او ما غالبا تاست یو زمانه کی یو خبر کروا مرزنگ یو مولوی سے اغوی دی ہندوستان کی یو صاحب چه صرف دا خاص صد بدن کوپینا نامی پوری دا بے پٹوا نور کمی سے بدن بانے نو پندلائے بے بربندوی لاسونه پر بندو و ما د یو دی علاقه د یو دو مرشدانو او د یو دو پیرانو صاحبانو دا وی متعلق تپوس یو کو نو د یو صاحب تپوس می وکو نو ما ته وی چې من درو هیڅ خیر نه پندارم زپه کې څه خیر نه وینم او وی کله د هډی صاحب تپوس می وکو نو ما ته وی چې پیر خدا شیر خدا است دا د الله زمره دی دا د هدایت مرشد او مسترشد دی عزیزان د دې خانقاه تعلق دا د مجاهدینو سره دی لہذا د خانقاه سره وابسته افراد دا غي جواب دوه او دنا دا مجاهدانه انداز کې پکار دی حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ تا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چه معاذ کله دا کلمه ویلا چه لا اله الا الله نو بیا دی بان ټینګ پادشاه پدې موکم قائم پادشاه ولو قتلتا او حرقتا او صلبتا که سوک دی پانسه تا خیجه بیا تی ماولا که سوک دی گوله بانه اولی بیا تی ماولا که سوک دی اور تا غرزه بیا تی ماولا که سوک دی سمندر بانه لاوکه بیا تی ماولا قرآن کریم فرمائی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الله فرمائے آکسان چ یو واره دا اقرار کړی دی یو واره دا اعتراف کړی دی یو واره الله سره دا وعده کړی دا چې زمونږ رب او پروردگار الله دی زمونږ حکمران او مقتدر الله دی او ما ته ګورې جی د خبر باندې ځان پوه کئ رب دا مونږه عالم ازل کوم الله سره وعده وکړه چې او ته زمونږه رب یې په دې مانځ کې هم بار بار لفظ رب تکرارو الحمدلله رب العالمین سبحان ربی العظیم ربنا لك الحمد سبحان ربی الاعلی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه او قرآن کریم بار بار لفظ رب ذکر کوي ابتدا کې ذکر کو بیا د سوره بقره دعوت کې ذکر کو یا ایها الناس اعبدوا ربکم بیا قرآن کریم کې دومره زره د الله یو نوم نه راغلی لکه لفظ رب چې راغلی دی او کله چې قرآن ختمو بیا تتمه په لفظ رب باندې وکړه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس او چې کله قبر برزخ ته لاړ شي لومبنه تپوس به کوي فرشتا مر ربک اوس هغه عالم ازلنا قبر پورې دا لفظ رب ستا لمن نه پرېږدي وجه څه ده د رب کیفیت څه دی د رب معنا او حاصل څه دی نو ځان سره یاد کړي چې رب دا هغه مالک ته ویل شي چې د سره په مالکیت او په حکمرانۍ کې څوک شرکت نه لري ښه نو عزیزه د رب معنا دادا چې حکمران بګڼي یو الله حکمران بګڼي څوک او زمونږ دا عقیده ده چې حکمران څوک دی حکمران څوک دی الله انسان حکمران کې دی نشي انسان د انسان مالک کې دی نشي مسلمانان به ځان باندې د انسان جوړ قانون نه مني دی به د چا قانون مني د چا قانون د پاره به جدوجہد کوي ځکه قران کریم فرمایي چې فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما اللہ تعالی فرمائے چې او زما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زما دستا پروردگار باندې قسم وی زما دستا پر بوستا حکمران باندې قسم وی چې دا خلق ترغه مومنان نشی کې دی تر سو پر چې ستارا اور نظام دا ځان د پاره قانون کړی نه نو عزیزه ما ہوتا ک قبایلی علاقه کې اوسېګو او ک سټل ایریا کې اوسېګو مونږ باندې الله نظام حکمران دی که د فرنګي نظام را باندې حکمران دی دلتا اس مونگا نیچا نظام مسلط تھے تاسو بانے فاتا رولز دا فرنگی نظام مونگ بانے تازیرات دا فرنگی نظام او پروردگار فرمائی رب العالمین فرمائی چیریدون ان یتحاکمو الی الطاغوت وقد امرو ان یکفرو بے ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. اللہ تعالیٰ فرمائی چی عجیب اندازر مسلمانانو دی دما دا نظام و زما دا قانون موجود گئے کی بیا ہم دا شیطان نظام لخپے پیسلے اڑی دا شیطان قانون لخپے مقدمے اڑی حالانکہ ما ورتا حکم کرے دے چی تاسو با دا انسان دا جوڑ نظام او دا تاغوتی نظام نا بغاوت کوئی قبائلو والا دا با دا فاتا رولز نا بغاوت کئی او سٹلیریا والا دا با دا پی پی سی او سی آر پی سی نا دا تازیرات پاکستان او تازیرات ہند نا چی دا برطانوی استعمار نا پاتے قانون دے دا غی نا با دا بغاوت اظہار کئی. او عزیزانو تاسو قبائلو مسلمانانو تا خو اللہ تعالی یو موقع ورکا ما طرف تو گورے جی آغا صوبائی حکومت سرا زیر کنٹرول علاقہ ملکن ڈویژن پاٹا چاہ ہائی کورٹ کی داستاسو فاٹا رولز او دا انگریز قوانین چیلنج کرل او ہائی کورٹ خپل تاریخی فیصلے سرا خپل جسٹ ڈیسیجن سرا دا ملکن ڈویژن نا دا فاٹا رولز خاتمہ اکڑا چھ فاٹا رولز دا دا انگریز دا دور یاداشت دے دا ختمول پکار دی دا فاٹا رولز لاندے انسان دے انسان آقا جوڑی انسان دے انسان مالک جوڑی دا انسانان سر سودا گانے دا یو سو کسان کئی انسانان خرسائی دا خپل مفادات و رپار یو سو چودریان و نوابان. لہذا ہائی کورٹ فیصلہ اکڑا چھ دا لانتی قانون دے ختم شی نا ملکن اغا قانون ختم شو خو بد قسمتی دا دا ما دا ملکن ڈویژن اس دورا و دورا دوران دے ناغی تمہیں ہوئے میں دنیا کی واحد خطہ دا چھ پکی قانون نشتے ملکن ڈویژن یعنی چھ کمو اغیت ختم کو او بلی پی لا ترو سا نافذ کرے او دا آغا دا عوام واری چھ مونگ بانے با قانون وی دا اللہ دا شریعت دیر تزلال زرگون مسلمانانو اغی کیمپ لگولو نفاذ شریعت کیمپ ما اغوی تا بیانو کو آغا مسلمانان خپل روٹے خولا خپل بستری راوڑلوی جلوس بے روزانہ وستو مزاحمت کو گورنمنٹ سرا چھ مونگا بغیر دا شریعت بلا خبرا او دا آغا زی مسلمانان راتی او واقعی وارولا نظما دی حضرت حاجی صاحب ترنگزی طول و رحمه اللہ چھا دا مجاہدین او دی سلسلی یو مرد قلندرو حضرت حاجی صاحب ترنگزی رحمه اللہ چکلے انگریز سرا ددی سرکاوے کنڈاو باندے جہاد و مقابلہ کولا عزیزان آغا سرکاوے کنڈاو کی چکلے دا آغا مرگرو سرا بارود خلاسو گولے اخلاس شوی ملگرو ورطا شکوا اکلا حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ جواب ورطا ورکئی فکر مکوئی اللہ تعالیٰ با پل غیبی نصرت شامل حال کی نتاسو مشران نوری دلی چھ سو کا مارکہ کی شریکو چھ پا آغا و رز باندے دا گولو ختم دو سر متصل دا دے ڈمبر و یو زبردست فوج دا مچے بھی مچے پاس ورد سوائی ڈمبر دا ڈمبر و یو زبردست فوج دا دے انگریزان و پلشکر باندے راگے کرنل دے میجر نمخ کے دو او میجر دے لفتین نمخ کے منڈا والا. او عزیزانو ما تر دیر مسلمانان ہوئے چھ حکومت ذمہ دار و افسران زمونگ دا مشران اجتماع اکڑا مشران را گنکل سکسان داسیو چھ پا فاتا رولز کے دا غی ملکی قائم دائم ہوا اغی وی منگل واپس آغا سسٹم راولئی او سکسان داسیو چھ اغی دا انگریز دا سٹل ایریا نظام کے خپل چودرا ہٹ قائم ہو رشو اغی وی پاکستانے قانون راولئی. او علماء چھ دا دا خطری دی گلو ندی علماء ہر زائے دا مسلمانانو دا ایمان دے فلت دا پر جنگی گی علماء ہوئے نا مغل دے خطہ کے صرف اللہ والا نظام پکار دے ناغیوے آغا اجتماع چھ پسلگونو خلق پکیو آغا تر دے گبین د غټو مچو یو ډمبکیو یو زبردست چتا وا اس خود بغیر د چا د پرنګ اختکول نه هغه چترا او پاره دا مولا سړی ته یو تکشت نه کړي او چاچه د پاټا رولز او د تاذیرات پاکستان د نفاس تصور ځان سره راوړو یو پرې خو نه دی ټول هغه اعتمانه په موږ کړو کورونه ته وصول الخا نادزانو ما وی الله تعالی کله کله د خپل قدرت کرشمی ورخای ناز میکو چې الله فرمای احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون الله فرمای آیا تاسو دا ګمان لې د تاسو دا ځان دې د تاسو دا ځن تخمین لې چې مون کلمه ویدا چې لا اله الا الله آیا تاسو باندې ابتلا بن راځي په تاسو باندې امتحان بن راځي د نبی کریم علیه السلام محفل لکې در دې حضور پاک بیان کوي صلی الله علیه وسلم یو سړی را پاسید په صفونو را اوړی د بدن ضروری سه پټ دا نور بدن بربند د رنگ تور دی شونډې غټ دی وخته ګنګرال دی غریب او نحیف سړی دی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ال آواز ورکی چې مالک یا اسود نامه ورتل نه ورته او تور ته څنګه مخکې را روانې یعنی سیر ادر ده دا د محفل د آدابو خلاف تا چې بیان وخت کې سړی په صفونو باندې راوړي او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خپل صحابه داسې ترینډ کړو داسې زبردست تربیت ورکړو چې یو موقع باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جمعې په ورځ منبر ته برابر شه بیان دپاره او آواز وکړو چې یا ایها الناس مکانکم وعو کسانو خپل خپل ځای باندې کېنئ اغل تلاک جماعت نبار یو صحابی را روان دے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اغتر پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا انتظام حکم اغزیت وقت و رسید وزی اغا لا رکی تی ناس لا رکی یو بل صحابی در پوس کے تجماعت تولی نا نوزی ورتوی حضور پاک ہوئی چھ مکانکم فخپل خپل ضائع کی نئی بے خبری اوری دو سرا زما زایم دقو چې دا کم ځای می قدم اوچت کړو نو یو خپنه وړاندې و بل می لا پسې نو را اوچته کړې ما دام د پیغمبر د فرمان خلاف غنو چې دا وړاندې نه پسې یا را رستو کوم یا دا رستو نه پسې وړاندې کوم اون د کیفیت سره عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ کې ناشته او چې کله پیغمبر علی السلام منبر ته برابر شو حضرت ابن مسعود وکړه چې بار ناشته اواز ول ورکه تعالی ابن ام عبد ابن مسعودا اولان د راشا مانزه نه بعد ورته بچیا لار کې ولې ناس دی ورته ویجی ستاسو حکم راته اغه ځای اور رسید چې مکانکم دا مې بیا ناروا کړل چې د پیغمبر خبره دی اور رسید او زه بیا قدم بدلو ما دیو جن قران کریم فرمایل ما طرف ته ګورې جی خبرونه پوهیږي دا څه نه کنه ما وخت دا دومره خبره دی لپاره وکړه چې جواب بټول راکوي خبره باندې پوهیږي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار الله تعالى فرمائي چكل زو يا زما پیغمبر صلى الله عليه وسلم يو حكم کی يو فیصلو کی يو فرمانو لیگی نبیاد اس ناری ناو زنانا دا پارا دا گنجائش و امکان نشتا چه اغا پا که خپل دا عقل اصونه اوز غلی چه را لگ داس کول غواری اداس کول غواری نه بس الله و ایده غسی آمننا و صدقنا لکه تاست یو مثالو هم دی باب کی زنگ دی مذاهب و امامانو کی یو امام دی حضرت امام مالک رحمه الله دا در امامانو او دا اهل زواهرو دا اغای مسلک داره چه دا سپی خلب پلیت دا او چه لوخ جوتا کی ندری زلا و زلا ات زلا مختلف مذاهب دي دا به وینځي او خاور او پکې مخي زکه دا خلی لري پدیت نه حضرت امام مالک رحمت الله علیه مذهب دار چې د سپی خله پدیت نه ده د سپی خله پدیت نه ده هیڅ پدیت پکې نشته خو سره ده چې لوخه کې کله سپی خلو وای نه ده امام مذهب هم دار چې وځل به وینځي یو ځل پکې خاور مخي نو چا شاګرد ته تپوس کو دې یو طرف ته مذهب دار چې خله پلیته نه ده خله پلیته نه ده او بل جانب ته وای چې وځله به وینځي او خاور او پکې مخې نو بچیا چې وام چې خله پلیته نه ده نو دلیل می دا ده چې دې سپی چې کله ول تعلیم ورکی د دې د خله ښکار شریعت چې مردار درلاري نو درلې جایز کړې زکا چې خله پاکه ده او وچ داوام چې وځله به وینځي نو زکا چې بس پیغمبر علیه السلام نه یو روایت راغلی دی چې فصلو سبع مرات احداهن بالتراب چې سپی خلو وی وځله وینځي یو ځل پکې خاور ومخی وی د پیغمبر فرمان کې به عقل کار نه کوي بس هغه ته عملی جامه ورچول خبرانه پوهیږي او مونږ اوس ډیر عقل مند خدای دې رحم وکړي او بیا خصوصا د کالج او د یونیورسيټي پیداوار نو ورانا ول دوستان زه په خپل د یونیورسيټي سټوډنټ د کالج او د یونیورسيټي پیداوار دا خو بیا ډیر عجیب خلک دي الته ورته مفکوره دا ور کوي چې عقل انساني دا د شریعت نه ډیر مقدم روان دي ته ورته د الله او د پیغمبر خبره کې او دې بر تر چرچون عقل روان دي کوي ها د خدای او د پیغمبر مقابله کې د انسان عقل خو د چرچون مرم نه دي ناديزان ورونو نبی کریم علیہ الصلات والسلام آسر الہ وعدو کئی چه مالک یا اسودو ملگری سنگر آروانی آغا سڑی ملہمک رازی اڑان دی زان راوی اسو رسول اللہ علیہ الصلات والسلام توئی چه جدا تاکم خبر کولا زما پزلو لگی دا چه انسان بزان لپارا انسان نا آقا نا جوڑی انسان بزان لپارا انسان نا مالک نا جوڑی دا تام انسانیت او دا تام کائنات مالک یوازی اللہ دے حکمران یوازی اللہ دے خبر ویجو دیر ما کولا دا خبر انسانی اقل تا دیر نزدی دا ما تو گوری جی چه دیو سری پغاړه کې پټای د غلام پرتای انسان په خپل غلام دی نو چې د پغاړه کې پټای د غلام پرتای نو دې د غلام غلام دی او شریعت اسلامي وای چې ته به ځان د غلام غلام کینا ځان به د نوکر نوکر کینا ته به د مالک او د آقا نوکر او غلامي چې دا پیغام قبلو ما د تا په دعوت باندې لبیک وایم د تا ملګرتیا شروع کوم د تا کلمه وایم د تا جماعت او پارټی کې شامل یم نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام هم پارټی جوړولا جماعت جوړو ډله جوړولا گروه جوړو خو څنګه گروه هغه انقلابی جماعت چې چا د خدای په ټوله دنیا باندې اسلام بیرغ پورته کو چا د خدای په ټوله دنیا باندې اسلام جنډه بلند کړه نبی کریم علیه السلام ورته بچیا ته یې د کوم ځای اول جواب وکي چې زه خو د حبشه او د سودان راغلم د تا په دې خار کې د فلاني سردار سره نوکر یم داغه غلام یم هغه په قیمت اغستیم زما پلارم داغه غلام دی زما مورم داغه غلام ده زم داغه غلام یم ټول خاندان په غاړه کې داغه پټۍ پرته ده نبی کریم علیه السلام ورته بچیا ستاغ مالک خو ما ته معلوم دی جهان حرامي دی هغه زما ډیر شدید ترین مخالف دی هغه ځان له خدای پزمکه مستقل خدای جوړ شوی دی نو کته دا ما ولا خبره قبوله کی نو هغه به ډیر درد دی ډیر بری په تکلیف کی سیدنا حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ته جواب وکئی چه دا اللہ پیغمبرا چه اغا ما دردئی بدن بمی دردئی او تا چه کم خبر او کردا مزل قبول کردی دا زلام حال دا کلمه وایم نبی کریم علیہ الصلات والسلام دا غلاس را واسطو خپل دست مبارک کے کی خود بیعت مانے خو پوئی گئی کنا بیعت مانے پوئی گئی تاسو سبزر سے نبیعت کرو دیکھنا دا غوی پلاس کے ملاسی خود دے دا یو مسلسل سلسلی نبی کریم علیہ السلام و السلام پور رسید لی دا او بیا مولانا صاحب زادہ محمد صدیق سے دامت برکاتو ہم یو جانب تا کدی یو مجاہد خانقا سجاد نشین او پیر و مرشد دے نبل جانب تا خاندانی اعتبار سرا حسینی ساداتو کے دے او دا حضرت سید آدم بنوری رحمہ اللہ پا اولاد کے دے حضرت سید آدم بنوری رحمه الله د شیخ احمد سرهندی مجددی فاروقی داغ خلیفه اجل او خلیفه اعظم دی او ما ته ګورئ جی داغوی پیری او موریدی داغوی ارشاد او استرشاد هغه فقط وظائف نو فقط اوراد نو فقط خانقاه کې ناشته نو ما تاسو ته وی چې د دې خانقاه تاریخ د جهاد دی، دا سلسله جهاد والا ده. خواجه احمد فاروقی سرحندی حضرت مجدد الفسانی په نامه باندې چې دنیا پیژني، دا هغه سره دی چې د اکبر دور کې داغه د دجل تلبیس او داغه د فریب او شیطانت خلاف لومبه را پاسېدو او ورته وی اکبره ستا دا عقیده د الحاد او د تزندق دا چې ته کلمه بدله د وحدت یا دیال په نامه چې نن نه بعد بوئ چې لا اله الا الله اکبر خلیفه الله، وینا قیامت پور یو کلمه دا لا اله الا الله، دا سنت تیز لا اله الا الله لا اله الا الله. عزیزان او دی اغین بعد چې کله جانگیر هم په دا مسلک در روانې دو اراده وکړه، نو حضرت خواجه سرحندی رحمه الله داغه مقابله تر اوته د بابر بادشاه داغه سترګې سترګې واچولې او د ګوالیار د قلی دیوالونه نن هم د خواجه سرحندی رحمه الله د جهاد او د قربانۍ گواه دي. نو حضرت سید آدم بنوری رحمه الله د حضرت مجدد الفسانی رحمه الله خلیفه ارشد حسینی سید دی د پلار طرفنا او مشواره افغان دی د مور د طرفنا، مور مشواره پښتنه وا او پلار حسینی سیدو حضرت سید آدم بنوری صاحب کرامت ولی دی. هغه سره دی چې کوم سره په خپل دور کې د لس هزاره افغانانو سره په لاهور کې دیرو شاه جهان ته چا خبر او رسولا ورته وی چې ګوره دې سړی د پښتنو فوج تیار کړی دی، حکومت د ناخلی شاه جهان خپل نائب سعد الله خان چې یو خالص دنیا دار سړی و دا یې ورولېږو چې دا سړی وګوره. سید آدم بنوری رحمه الله ستلقین ورته د آخرت د زهد ورغ وکړو، خدا سړی خو دنیا دارو، دنیا دار سړی د آخرت په قدر قیمت باندې نه پوهېږي. دی راغې او شاه جهان ته وی چې سړی خطرناک دی واپس یې ولېږه. حضرت سید آدم بنوری ته شاه جهان حکم وکړو چې ته لاهور پرېدوه او واپس خپل وطن ته روان شو، هغه ځاینه حجاز مقدس ته لاړ، روضه اقدس د رسول پاک ته لاړ، حرمینو کې منځونه وکړل، حرمینو کې عبادات وکړل او بیا د هغې نه بعد وفات شو. الله تعالی دې رحم پرې وکاندي. عزیزان نو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې دا خانقاه د حسیني سادات خانقاه د سید آدم بنوری رحمه الله د اولاد خانقاه، او عزیزان د سادات و مقام څه دی، د کوم شی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره نسبتي هغه څومره محترم دی. تاسو وګورئ جی بزرگانو کې یو بزرگ دی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت الله علیه، د جمعیت العلماء هند بزرگ دی، علماء دیوبند کې دی، اکابرین ملت کې دی، چاور ته پنې راوړي د پنو رنگ هغه گویا شین رنگ د شنې کپڑے جوړې پنې وي. حضرت مولانا گنگوئی رحمت الله علیه ډیر احترام سره واغسته او بیا شیشی والا الماری کې بند کړي. کال بعد هغه سړی راغی هر گنگوئی رحمت الله علیه ته وای چې حضرت دا پنې خو ما پخپو کول نه راوړي دي، تاسو پخپو کوئ نه؟ هر گنگوئی رحمت الله علیه ورته بچیا ما د رسول پاک په قبر مبارک باندې د قبې او د گنبت رنگ شین کتره دی، هغه شین رنگ د خپو لاندې راوستل د گنبت توهین دی ته وای عشق دی ته سخلک را پاسي. هغه وای علماء دیوبند گستاخان رسول دی، په خدای قسم په عصر حاضر کې په تیره صدای کې د علماء دیوبند غو نه عاشقان رسول څخه پیدا شویل دي. د علماء دیوبند یو سرخیل حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت الله علیه بانی دارالعلوم دیوبند آ فرمائے جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار، امیدیں لاکھ ہیں، سب سے بڑے امید ہے کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار، جیوں تو سا سگان حرم کے چلتا پھروں اور مروں تو کائے مدینہ کے مجھ کو مرغور مار، وہ او زما محبوب ٹول وائی صلی اللہ داسنا شوق سرا صلی اللہ کہ او زما محبوبہ پا جہان و دنیا کے چھ سوڑ کمالات موجود دی، دا اللہ ستا پا ذات با برکات کے راجم کر دی، او ستا سمر کمالات دی یو انسان کے اگر کمالات مجموعی دار سر نشتا او حضرت نانو توی رحمت اللہ علیہ دویم خبر کئی چی امید لاکھیں سب سے بڑی امید ہے انسان چی جوندے بلا امید نہیں چی یو لوی بیلڈنگ بجوڑوم یو غٹ موٹر باخلم یو لوی جاگیر و پیدا کوم یو عظیم تجارت بجوڑوم یو لوی عہدہ و پیدا کوم داو دا کار بکوم دا تقاضی بھی کنے اس دار انسان بلا امید نہیں حضرت نانوت وی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی انسانی امیدون خوب لکنو دی خوزماد طور امیدونو سردار و مشر امید دادے کہ کائے مجھ کو مدینہ کے مرغور مار چی زماغ وخے دا مدینے منو ورے مارغانو مارانو چنجیو خوی زکا چی اگا ستاد کری دی ستا مرغان ستاد کری دی ستا ماران ستاد کری دی ستا پیشوگان ستاد کری دی زخپل وقی پاغی خرول زان دپار خوشبختی و سعادت گر اوور پسی دریم شیر وی چی جیو تو سا سگانے حرم کے چلتا پھروں جیو تو سا سگانے حرم کے چلتا پھروں اور مروں تو کائے مدینہ کے مجھ کو مرغور ماں زما تقاضا دادا چی جوندے ہم نو چی ستاد خاص پو پیشو گانو سرے ملگرتیا نصیب شی او چی ملشن چی زما وخ ستاد وطن دس پو پیشو گانو خوراک شی نو کم سرے چی دا مدینی منوری سپی او پیشو سر گردی دل زان دا پار سعادت گنی خپل وخ پاگ خرول دا آخرت خیر گنی دا سی سرے گستاخی رسولی که عاشق رسولی جی او عجیبه خبره ده یو سره د مدینه طیبه په ماران و لرمان خپل غوخی ور خرول غواړي نو دا به ګستاخ رسولی او یو سره د پیغمبر په مصلی ولار امام پسې موز نه کیږي نو دا به عاشق رسول ببی تفاوت راز کجا استا به کجا دا عجیبه خبره ده تمہاری زلف میں آئی تو حسن کے الہی تا ته د پیغمبر مصلی باندې ولار سره گمراہ کاری دا ایمان کمه مرتبه او کمه درجه ده زمونږ دا عقیده ده چې د پیغمبر په مصلی باندې ګمراه سړی نشي ودرېدی دا وسره یا نه جواب راکوئ جی د پیغمبر په مصلی باندې هلته ګمراه سړی نشي ودرېدی ملحد سړی نشي ودرېدی زندق سړی نشي ودرېدی ہاں البتہ آپ کے رشتے کہیں اور ملے ہوں گے ستا ربط بچرته بل ځای سره دی به فساد او فتنه جوړه کړي ورنه داسو ز دو خبرې کوم من یو دا چې د نبی کریم مصلا الله د گمراه د قدمونو نه محفوظ ساتلی دا یو او دویم دا چې پیغمبر پاک باندې چا یو وار ایمان ناوړ د حضور لیدل ره هغه بیا مرتد شوی صحابه کې یو سړی هم بیا مرتد شوی او عبد الله ابن خطل غو نه سړی ک مرتد شوی د فل حقیقت هغه مسلمان شوی نه و په منافقت راغلو کله بستا جماعت تا ستا پاټه تا دا مخالف سری ملګری ستا د خپو د والو لپاره رانه نوځي ځان نه به ستا کارکن جوړ کړی ستا نماینده به جوړ کړی تی د پاره به رانه نوتی چې ستا جماعت او ستا د پاټې او د دینی مشن ته نقصان ورسوم نو عبدالله ابن خطل غوني خلق دا د پیغمبر علیه السلام مشن ته نقصان رسولو د پاره کلمې ویلې وه د صحابه صف کې ځان رانه نوستی و نو عزیزانو عرض میکو چه سید دا حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ ویلا چه لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا نبی کریم علیہ السلام میں فل نروان شو کور تلارو دروازے والا دروازہ بند آغا جان ابن مور آواز ورکو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اغی آواز ورکو چه بچی مکان کا لیکن انتظارو کا زو غسل کے مصروفیم چه فارغ شو بیا دروازہ در کلاو کم چه کلی دروازہ کلاو کلا حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ ننوتو دمور نظر پریوت تندی باندے ورتی بچی تا خونن دا معمول نزیاد خوشالخ کاری او دی طور تندی کدی یو روخان رناخ کاری ایمان رولو سا دا مسلمان تندکی او رنا پیدا شیخا سیماهم فی وجوهیم من اثر السجود او جی داد سادات صاحبانو نکو حضرت سید آدم بنوری رحمه اللہ دد تندی بانده دد معتقدین و مریدانو تا دیر زمانے پوری لفظ اللہ بلی کلخ کاری دو او چې کله یو مرید ورته دا خبره ور وکړه حضرت آدم بنوری رحمه الله هغه ته وای دا خنو وکړ چې دې خبره تذکره دی وکړه او بیا الله نه وغختل هغه لفظ الله هغه داخل د تندی ته ورننه او تو ظاهر د تندی نه مخفي او پوشیده شو. او عزیزان تاسو ته نوې لطیفه وایم، د اسلام آباد کې یو غټ اسپتال دی، اسلام آباد پولی کلینک، دا هغې کارډیالوجي سپیشلسټ د زړونو ماهر، د څه ماهر؟ د زړونو ماهر. هغه ګویا پرون نه بله ورځ اخبار کې لویه تفصیلي خبر راغلې وه چې الله تعالی د انسان زړه داسې جوړ کړی دی چې دی دا پلک پلک. تاسو به کله کتلي خادی په موقع یا د خوشحالۍ په موقع دا بجلو والا قمقمې ولګوي، نو یو بورډ یې لګولی هغه بلپونو بلېدو سره خوش آمدید یا خدا حافظ یا په خیر رالی یا ویلکم یا داسې جملې هغه بلپونو بلول سره ښکاره شي او چې بلپونه مړه شي نو هغه جمله پټه شي. نو هغه ډاکټر هغه یو زړه د اپریشن موقع باندې گویا خلکو ته ور وښودو چې دا وګورئ په دې محتب عصه باندې چې دی کنه دا پړک وی دا زړه پړک وی، نو دې کې دا رګونه په داسې انداز الله فټ کړي دي چې هغه پړک سره لفظ الله ښکاره شي او چې کله زړه راغون شي لفظ الله پټ شي. یعنی پړک سره لفظ الله ښکاره کیږي د هر انسان زړه کې، د مسلمان وي او که د کافر وي، حال بتا زړه قبول کو هغه لفظ الله صرف د مؤمن او د کافر زړه ولا قبولیت مقام ورنه کو. حدیث قدسی کې راځي الله فرمائے ما وسانی ارضی ولا سمائی ولیکن وسانی قلب المؤمن. الله فرمائے ما لازم کے ظاہران کو ما لاسمان ظاہران کو ما خپل ډیره د مسلمان پزل کې واچولې ما خپل ټینټ د مسلمان زل کې ولګو. صاحب فرمائے چې دل کې آئینه مه تصویر جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا بل بچی تو اے او زما بچیا د تاپ تند کی ما تلن ناشنا رنا کرے سما ملد. ورته مورې د دې پیغمبر متعلق مونږ اوریدل نن زور له مولده خبرې مې واورېدې او زړه مې ومنلې چې دا دې ټیک وای. نو ورغلم لاس کې مولا لاس کې خودو بے حد مې وکړو او کلمه مې ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله. الله دې موت قسمت جگاو کو. ورته وی بچی کستا خوخی نو ما هم ځان سره واخله دې پیغمبر لمه ورسوا زوم دغه لار غوره کوم چې کومه لار تا غوره کړه. حضرت سمیه رضی الله تعالی غنا خپل بچ سر را روانه ده چې کله راغله نبی کریم علیه صلات و سلام دا محسوس کړ چې بوډایګانه ډېرې قهرجنې لکه ردی بچی په کلمه ویلو چې دا غوسه شوې ده. نو ورسره راله او ماته وایي چې دا ډېرې رانه وړې ګډوډ کړ لکه تاسو بعض اوقات داسې ناپوهه غونې سادهګانې بوډایګانې کړه او تبلیغ والا دوستان راشي بچي ور سره روزه کې بوزي نا هغه وي داستا سره مشر کم یو دي ا مشر دا توي بیکار کار دي نشته زمونږ غوا دغه سولار و درې لدی دا مونږ له سی هم کډ وټ کو زوی دې مونږ او عزیزانو دا بوډا مور او پلار سره تلار کې رکاوټ جوړ شي نو خدای دې جلال دې بیا رحم وکینو مونږ کلی کې یو کسو انا هغه کور ته راغې نو مور ته وي بیبي ما خو تبلیغ والا سره سلور میاشتې وې کړي او ته ها وې سلور میاشتې وې وای خدای دې روکا سلور میاشت دیوڑی کنے دا میخ ادا کلبا ادا غوا اجوار افلانیش افلان دا بسوک سنبالی ناغور تا موری دیر پارا خدای استا کنے نا خدای چارا گوڑونا نکی او نا چارا غوان ساتی نمازی مر جماعت تا بڑای رالا ورطا دا تاز طول بیکار ای نظم آجو یم بیکار کوئی دے بنزی ندور دے پس آغزوی بیار آغی ورطا موری یو بل چلو شا زماوی یو دوستو سعودی تا تلیو انو گورا ما پس مانے تا پوست منے کر او ویزه را پسی راولی گلا چه تا سعودی تا راشا دل تا منصر دیر آلانو کری دا فکی شل زر روپای میاشتا او دا دو کالو دا پار ویزه لگی دلی دا نویزو خور تا جواب لی کما چه دل تا زمون میخا اغواگانی اجوار اپتی ادا طول گدودی گی نظر آتو تا تیار نیم نموری ورطه نه نه بچی بس زان تیار و دا عرص بخدای سنبال کی خواه ناغو ورطوی چه عجیبه خبره دا چې دین د پاره دم نه خدای چوټي کړو او چې دنیا د پاره دم نو خدای ګوټ ته بړي واله اوس بس لا شروع کی ګوټ باکه می خباله شي او غوا به مړی قلبا و مړی. ناظرانو زمونږ دغه فکر دی الله تعالی زمو حالت باندې رحم وکړي. او ماته یو ملګری وي ورشتیا جی دی تبلیغ والا تو پیسے ملاوی نہ ما ورتے ورشتہ پیسے نہیں دیکھو سر وینا جی خواہ امیدی کوئی خلق کوئی دے لے پیسے ور کہیں نہ ما ورتے میں ملگری ستا پیسے خواہ دی وی آو میں پا حلال و حرام و ایک بس چپی ور پیسے وی وینا بس کوئی چرت نمبرہ پیدا کرنا نہ ما ورتے چی مست زان لزدکی او جنازہ زان لزدکی او خوراک دے انسان پا شان زان لزدکی گردیدل دے انسان پا حیث زان لزدکی نو دا بده اون فائده وشه پیسی بازان سر رانه داخل کرده که بد کرده نو ما دیگه کار خوده خدا چه کم خواه جماعت لرشه پیسی پکر دیر ور کئی نو ما ورته ملگریا دا چه سره پا ولین فرصت که تل لسمیاش دیور کن بیا پیسی دیر ور کئی خواه ناغوی تل لسوج دیری سلور بور کن سلور میاش دیور کلی مرا چه واپس را آگه چه چا ورت دا خبر زین که چوره دا سه پا قهر خوب ورت کنه نو ما عزیزانو عرض میکو آخری خبره چه حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ زان سرخ پلوال دراوستا نبی کریم علیہ السلام توئے چه دا اللہ پیغمبر اللہ را سر احسانو کو مور میں ہم را سر اتفاق کئے دے کلمہ ویلو بانے چه لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ویلا پیغمبر علیہ السلام پی کلمہ ویلا مور الہ د پلار په درک کې شو حضرت صہیب رضی الله تعالی عنہ حضرت صہیب وکته ورته مونږ مور او زوی دواړو کلمه ویل دا دا غواړو چې دا خیر الله تعالی هم درکې زما خاوند دی او د پلارې هغه ویرا بوډا امر روان شو پیغمبر علیه السلام ته کېناستو کلمه ویلا لا اله الا الله اوس دې خاندان باندې دې دین د پاره ستیر شو رسول الله علیه الصلاه والسلام په دعا غان کولې رحم الله آل یاسر چه او اللہ د یاسر پٹول خاندان بانے رحم کے لقد اوزو فی صدیقا ما لم یوزا حدم مثلهم او اللہ استا پلا رکے پدے خاندان بانے آغا تکلیفنا و مصائب تیر شو چه دا تکلیف پا بلچا بانے دین لپارا تیر شوے ندے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ غنہا پلا روانہ دا ابو جال ظالم راضی ورطوئی بڑھے تاہم دا آغا محمد گمراہ کلمہ ویرے دا صلی اللہ علیہ وسلم دا آغا گمراہ کلمہ تاہم ویرے دا تیو ملگر شوی مولا دا سیو خزی والا گٹا بھی کنا دا تورا اگدا دا راوا غستا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ غنہا دا بدن پا کمزور ہی سبانے اوالا آغ برچی سرا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید شوا اسلام کی لنبنے شہید او لنبنے مسلمان خضا چی دن دا پارے قربانی ورکڑا زمونگا دا پاک مور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا او عزیزانو زوی حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ خپل مالک کافر ورت بسر وٹ کے واچولے اور بے ورت بلکو انگار بے جوڑ کو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ پاغ سر وٹ کو بے واچو او حضرت عمار بخپل واقع بیانولا چی اغا سر وٹ کے انگارے اغا پا زما دا بدن پا ڈلو بانے مریسن زبے ار را پاسولم او دا املا بے کسانو تو خودلا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دور کے چی کلا دے با جماعت تراغے جماعت دا حضرت عمر دارالخلافه وا دا حضرت عمر پریزیڈنسی وا خلق وی مولیان پا سیاست سکی وی دا سکن وی جواب رکھ وی کنا وی دا سکن وی دا سوک وی چه دا چا پا ذین کے فرنگی تراسی مچولی دی چه سوک دا نگوالی چه دا خدای پس مکر دا خدای نظام راسی کنی مونگ وایو چه سیاست دا بنیادی طور دا جماعت نوتے دے جماعت دا دیلن بنای تربیت گا دا زکر سیاست دیتا وی چه دا عوامو دا مرضینا بغیر با حکومت دا چا نمانی حکومت با دا چا اوز دا خبر منچرتا نزده کرده که یو سره پا زور رازی او پا دی مسلح زان نا امام جوڑی نو دا غی امامتی مونگا تسلیمو وای جواب رکو ای جی نو شریعت دی جماعت که مال تربیت راکو چه که پا مسلح بانه جابر او غاسب امام نمانی نو پا حکومت کرسه بانه با جابر او غاسب حکمران ام نمانی دا تعلیم منچرتا نوازده جماعت نا او که حکم امام ستا پر رائے او پر مرضی راشی طول قوم پر متفق سی خوچی اگر کل راشی نو دخپل مرضی قانون پتا نافذ گئی چه ترو سا بتاسو مز پا او دس کو اس بے بے او دس کو ترو سا بتاسو قبلی تکو اس بے زن اور خاطت کوم ترو سا بتاسو نمسپخین مز زوال نفس کو اس بے زن تکن غرم بانے کوم ترو سا بتاسو رکات کی یو رکو دو سجدی کولی اس بے یو سجدہ دو رکو گانے کوم نو بیا دا قوم چی دا امام منتخب کردے په اتفاق کې راوسته دي دای داغه منلو ته تیار ورپسې ودري جواب راکوي کنه ولې نه ودري ورتوي ته مونږه منتخب کړې خودی مسلمان باندې الله او پیغمبر خودري طریقه نافذ هي نو دې ماته تلقین راکړه چې کده جمعات مسلمان منتخب امام د خپل مرزای قانون مسکه نشي نافذ کولې نو د حکومت کرسی باندې منتخب خدا او منتخب سره د خپل مرزای قانون په مملکت باندې نشي راځ کولې او کنا دانستو هغه امام صاحب خطاش د ناست په ځای ودرېږي یا د ولاړ په ځای کینی نو مقتدیان معاف کړي جواب راکوي فتح ور کوي سبحان الله الحمد لله التحيات الله اكبر مختلف وزنوت او چې سو پوری نخکلنی نو تر نو دې مسلمان ته تلقین ناکو چې حکمران باندې باندې ګرانی کې چې کوم ځای دې نادان استغلطی کوي فورن بوله فتح ورکه او برملا بچو او باز خان جمعیت العلماء اسلام په دې اساس دغه د امامت تقاضی او د امامت ذمہ داري په مملکت وال سیاست کې گویا هغه مخ پوړاند کوي او د دوی دستو بازو تنظیم د دې نوجوانانو تنظیم جمعیت طلبه اسلام چې فکری کار کوي الله تعالی د هغه نوجوانانو پدوانو کې خیر او برکت واچي زکه عزیزان دې کالج او یونیورسيټ چې نوجوانان لاړ شي البته دا چې فکر ورکی چې گمراه کی او چې کوم کس جمعیت طلبه اسلام سره وابسته شي هغه د کالج او یونیورسيټ په ګنده ماحول کې د رسول پاک خبره کوي د الله خبره کوي د شاولی الله خبره کوي د عبد الله سندي خبره کوي د هدي مناسب خبره کوي د حاجی صاحب ترنګزای خبره کوي د حاجی محمد امین خبره کوي دا د جمعیت علماء اسلام او د جمعیت طلبه اسلام تحریک دی عزیزانو حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر دربار ته راغې دربار سو جمعه دا جمعات فوجی چونی هم دا جمعات دفترمو دا صدارتی محلمو دا وزیر اعظم هاوسمو دا سرکټ هاوسمو دا سفارتکارو دا استوګ نزایمو یعنی هر حکومتی کار په دغه نبی کریم علیه السلام جمعات کې ده حضرت عمر رضی الله تعالی چې کله حضرت عمار بلاغه ورته په پاسې دو وی جاء سیدنا دا زمون سردار دی او سکه سردار دی چې دین د پاره د قربانای دا د تام خلکو نه ډیره زیات دي او بیا به ورته روریا لګ دی خلکو تخپل شاوخه نو د حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ په بدن کې دوه ګوتې زائد داسې نو چې هغه کې سروټ کې سړه نه و جوړ کړی ګوت پکې نه نو ته خا او نبی کریم علیه السلام یو موقع باندې په لار روان دی اخیری خبره حضرت عمار په دې سروټ کو انګارو باندې پروت دی نبی کریم علیه السلام باندې داغه د وخه بوی لګید حضور پاک صلی الله علیه وسلم د سترګونو او خروان شو او سر باندې د صدر مبارک واچ او سترګې پټې کړې او یو ناره ولګولا چې یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراهیم او اورا عمارم دا اللہ دا پارا پتا پروتے ابراهیمم اللہ دا پارا تا تدر پریوتے پاگ گلزار شے عمار بانیم گلزار شا نورت عمار فرمائی چې د پیغمبر علیہ السلام دا دی خبر نباد زبے پا اور واچو لن خماتا با دا اور احساس نکی دا اغه اور بدوس فزولم نه دی وجهه صاحب فرمای چې د نمرو د آتشخانه ورته گلزار شو د نمرو د آتشخانه ورته گلزار شو چې کردار د سولو نو په خلیل کې او کلیم نه دی چې بشی د نیل نه پوره او د فرغول موزی بزی پرو دی نیل کې عزیزان استاد وړاندې د قران کریم آیت می ویلو چې و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى چه کل حق واضح شو بیاده اون ده پیغمبر مقابله مخالفتو کو ده صحابه و دلار نالاوا بل اللہ دواستا اللہ فرمائی نولیه ما تولا زبا دیم ده گمرای دلار تو سپارم و نسلیه جهنم جهنم تبا ده رسوم و ساعت مسیرا دا دیر ناکار لار دا نازیدانو ده ذاتی اصلاح ده پارا تاسو طول مسلمانانو تا ذاتی لکوم چې د ذات اصلاح غواړی نو تبلیغي جماعت سره وخت لګوي دا زمونږ د کابرو طرف نه مونږ ته تلقین او وصیت دی چې تبلیغي جماعت سره ذاتی اصلاح لپاره وخت لګوي او د نظام تبدیلی چې غواړی نو جمعیت العلماء اسلام چې د علماء دیوبند جماعت دی د حضرت مفتی محمود جماعت دی د حسین احمد مدنی جماعت دی د حاجی صاحب ترنګزای جماعت دی د حضرت شیخ الهند جماعت دی د عبید الله سندی جماعت دی د شاه عبدالعزیز جماعت دی د حضرت شاه ولی الله جماعت دی د مجدد الفساری جماعت دی د انبیاء جماعت دی ځکه فکر هغه د دے کم فکر چی دنیا کے انبیاء علیہ الصلات والسلام تسلیمات خورو نو تاسو بر دین ملاتڑ کوئی نہ خبر خو تاسو ما سره وعده کنا چې دا الله د دین نظام دا د خدای په ځمکه باندې نافذ او جاری او ساری شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين محمد و آله و اصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال تعالى في مقام اخر وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امركم بخمس امرني بها الله عز وجل السمع والطاعه ولزوم الجماعه والهجره الى الله ورسوله والجهاد في سبيل الله وقال ايضا صلى الله عليه وسلم ان السلطان والاسلام توامان فالاسلام اس والسلطان حارس وما لا اس له يهدم وما لا حارس له يزيع صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جناب صدر محترم قابل احترام حضرات علماء کرام اور دی مجلس دیر گران قدر مسلمانان ورونو داننا اجتماع دا جمعیت علماء اسلام دا بیرغ لاندی دا استقبالی پا عنوان بان منعقد دا او تاسو لاندی او قتل چر دی شار معززینو جمعیت علماء اسلام سرا دا شامل دو اعلانو کو دا غوی دی شمولیت دے اجتماع مزید رونق ورکو عزیزانو سیاست د جمہوری ممالک د جوان یو لازمہ دا دے ہر طبقے افراد اغسن اس طریقے سرا پدی دوڑ او منڈ کی شریک دی جمعیت علماء اسلام دام دا دغ میدان یو شاہ سوار جماعت دے خود دی جماعت او د نور جماعتنو میس کے ڈسٹنکشن امتیاز او فرق سدے او جمعیت علماء اسلام د نور جماعتونو مقابله کې مونږ ورته ترجیح او فوقیت ولې ورکړلې عزیزان انسان د خپل فطرت په حواله متمدن دی د دې لفظ تقاضا باهمي انس او جوړ دی او دا جوړ چې د ګڼو کسانو میس کې پیدا شي هغې باندې بیا د جماعت اطلاق کیږي او دغه جماعت چې ځان له یو نصب الغین او هدف متعین کی چه زدی هدف ترسیدل غوارم بیا دغ جماعت تا نظریاتی جماعت ہوئے رسی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ید اللہ علی الجماعت دی اللہ تعالی تائید دا جماعت سر شامل دے او وی فرمائے علیکم بالجماعت والاطاعت تاسو بان لازم دا چه زان جماعت سر اترے او جماعتی جون کی دا لازم دا چه دا جماعت اطاعت کئی دا جماعت خبر او منئی اگر چه کل با جماعتی خبرہ ستا دا ذاتی رائے خلاف بھی خوچ کل تا دا آغا جماعت ورکر جوڑے دا آغا جماعت رکن و ممبر جوڑے بیا ستا ایمانی وظیفہ دارا چه اغی فیصلہ بانے با آمننا و صدقنا ہوئے عزیزان ارنو زیر کے ہمیں خبر دیر اگددا او دا غوار چه تاسو دوستانو تا آ خبر اپا دماغو کی واچوم او بیامو دا ڈیوٹیو لگوم چھ فل یو بلگ شاہدو ملکو ملغائے دا ماوالا خبرہ دا برا دے کور چار دیوارے پورے محصور نہیں دا با دے پورے محدود نہیں دا با ایکسٹنٹ کے دا با نور و دوستانو ترسے ورنہ قیامت پورت دا اللہ پا نسبت مسئول او ذمہ دارے چھ دا کم خبرہ تاز دا کروا تا نور سور مسلمانانو تو رسولا اس عزیزانو جماعت سن رہا ہم شیب او جماعت جوڑی گی سنگا دی اللہ تعالی ہر پیغمبر علیہ الصلوات و تسلیمات چه کلام دنیا ترا غلی ده دا دعوت پا اساس آغا ملگری پیدا کری دی او آغا ملگرو لا بیا آغا دا جماعت او دا پاتای شکل ور کری دی او دا آغا جماعت پا جب دجود آغا ریاست او حکومت تشکیل کری دی او دا آغا ریاست او حکومت پا اساس دا پورا عالم انسانیت دا غی دا فلا دا پاره تگودو کری دی. عزیزان رو اس دعوت سے شیرے نو دعوت مانا بلنا خسد پارا بلنا ڈوڈائے طرف تا دعوت ورکول چائے طرف تا دعوت ورکول نیکائے طرف تا دعوت ورکول بدائے طرف تا خلق بلل اس ددی بللو اگر نفس اصولو کی سفرت نشتا البتہ کم شیئے طرف تا چی دعوت ورکی گی اگر کی بھی فرق. لہذا ہر دعوی جماعت یا ہر داغی فرد اگر سیمیلر قسم اصول پلئی اگر مشابه قسم اصول پلئی پا آغا دعوت کے اگر دا زان ثابت اول غوائی چیز دا بلن تا تا حد در جی اخلاص سر در کون او دا کم شیط چی درا بلم دا زان دا پارا بہتر گنم تا ام دی بہتر ہے کی زان سر شامل اول غوائی او دا آغا دعوت دار کے اگر حد تلوس دا کوشش کئی چه ما دا خبره پا مدلل او مبرهن انداز سره دا ارگومنٹس او دا دلائل را که دا دی ملگری پا ذهن که وروا چوله. او عزیزانو چه دا دعوت بیا کلا دین طرف تا دعوت وی نو دین سره یو بل شی شریسی او آغ شی تا وی درد دل آغ شی تا وی طرف آغ شی تا وی خیرخواهی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی الدین و النصیحة دین دا اول نا آخر پوری from A to Z دا الف نا یا پوری دا دا خیرخواہی نم دل. قالو لمن یا رسول اللہ چار پارا خیرخواہی؟ پیغمبر علیہ السلام جواب ورکی للہ ولرسول ولعامت المسلمین دی اللہ خیرخواہی. از دارتا یو محتاج بندہ اللہ دا پارا سخیر لٹولشی زاوتا یو محتاج بندہ پیغمبر اسلام دا پارا سخیر لٹولے شو. حضرات محدثین فرمائی للہ اللہ دا پارا خیر خواہی مانا ادارا حاصل ادارے چھے دا اللہ دا حاکمیت دا اللہ دا مقدرت دا اللہ دا سپرمیسی دا خدای دا سورینٹی دا اللہ تعالی دا حاکمیت اعلیٰ تصور خلق تروشن آس کول چه گلابا دی عقیدی خبر دارا چه حکمران یوازی اللہ دے سوائے دا اللہ نا دبل چاہ دا حکمران تصور. یو سرے کد کرسے پناستا تابان زان حکمران جو روی یو سرے دا دولت پا بلبوتے تا دا پارزان حاکم گنی یو سرے دا جاگر پا اساس تابان زان حاکم جو رول غواری یا یو سرے دا دینی علم پا بنا زان مذہبی ٹھیکیدار جوڑو لگواری او تابان مسلط کی دل گواری. سورہ الفاتحہ چما ہوتا بار بار دولت سو کرتے مانزکی وایو اغید دے دوار تصورات و خاتمہ اتلا وی فرمائے الحمدللہ رب العالمین لنبے توصیف او لنبے ذکر دا اللہ پا لفظ اللہ چھ مشتقل الوحیتنا مانائے دادا چھ شریعت اسلامی دا دا براہمنزم دا آغی تصور پا کنیستا چھ زبا تارا سرٹیفیکیٹ در کون تبا جنت تا دے او چپان بڑا و براہمن تارا سرٹیفیکیٹ در مکو بیاستا جنت سر تعلق نیستا زمولایم زبا دن والا خدمت کون تو دکاندارے ستا دن خدمت سر تعلق نیستا زمولایم پٹکے میں والا دے زبا دن والا کار کون تو زمیندارے ستا با دین سر دا جوڑ نہیں. شریعت اسلامی دا لفظ اللہ تصور سر فاتحی دیلن بلا فسر دا براہمنزم تصور او کانسٹ ختم کو دا ایٹوٹی دی ایبالش کو او دویم خبرہ رب العالمین چی شریعت اسلامی دا امپیریالزم دا آنیت دا ریٹیٹرشپ دا دی قطانج تصور ختم کو چی گلابا اسلام کی دا شہنشائیت تصور نیستا اسلام کی دا عملیت تصور نشتا اسلام کی دا ڈکٹیٹرشپ تصور نشتا اسلام کی دی امپیریالزم تصور بھی ذکر واحد امپائر او واحد امپرر واحد سپریم واحد سورن واحد حکمران دا صرف ذات دا اللہ بزرگ و برتر دے جمعیت علماء اسلام پدی اثار عمدہ تصور دا مسلمان خبر مانے پوئے گئے خون گرزان پوئے ہوئے انشاءاللہ ذکر عزیزان عالم وی دیتا چھ خبر ارز دکی اس ماں تب اللہ مسئلہ یادی زدلس مسئلہ عالم مولانا عبد المجید ندیم سے تا یو لاکھ مسئلہ یادی دی دے دی یو لاکھ مسئلہ عالم دی مولانا زاہد سے تا یو لزر یادی دی دے دی لزر عالم دی او تا تا دو یادی دی تر دو ہزار دو مسئلہ عالم دی او ہر عالم ذمہ داری دادا چدا کم از ذکر کرے دا حضور پاک فرمائی بلغو عنی ولو آیا ما طرف نمبر سے یو مسئلہ دی ولنی تا دی یو ذکری دا یو برسے داستا وظیفہ دا دا دا طول امت اجماعی و اجتماعی وظیفہ دا نو خبر بانے بزان کوئے ہوئی انشاءاللہ زدا غارم چستا زیر کے دا خبر ازائے ہونی سی عقیدہ دا دا چھ حکمران با یواد سوکوی اللہ حاکم و مقتدر با یواد سوکوی او اللہ تعالیٰ دا رحم کی رمبس پیرت کرے عجب آزاد مرد مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود سے رحمت اللہ علیہ لا سخون ابھی پارا انہیں بولے سو پھر باندھ ٹرک پر روکے جو لو پھر باندھ قاتلانہ حملے اس میں پھر باندھ اتہامات و الزامات و لگے دل لیکن اگو ہوئے کہ میں نے رب العالمین کے ذات پہ قسم کاری ہے ما حلف کرے کہ دا تصور با عموم آئین کی بہتر جوم کہ حاکم اعلیٰ بیواز اللہ بھی مقتدر اعلیٰ دا بیواز اللہ بھی دے حضرت مفتی محمود کردار دے کہ وضاحت سرا نندتا پا آئین کی لکلی دی کہ آل کائنز آف سپرمیسی اینڈ سورینٹی گو ٹو اللہ آلمائٹی اس دی وی جملی لکلو دا پارا مفتی محمود دا سمر جرندو نا سر ہوا تو مولانا غلام غوث داروی دا سمر مسائبو نا را تیر شو عزیزہ دا یو طویل داستان دے تشکیل و تدوین فن میں حفیظ کا جو حصہ ہے یہ نصف صدی کا قصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں یو طویل داستان دے دا دو سلو منٹو خبر ندا دا ناتی و سادہ جملوہ دا اولی کرشوہ دا دے شاہتا یو لوی طویل تحریف او یو لوی تاریخ دا قربانو والا دے خوزیدانو آئین کی اولی کرشو چی حکمران با یواز اللہ وی او کرشی مونگ دا آئین خبر کرو بیا خلق وی وی دا مولیان دا اسلام نزیاد دا آئین دا آیان دی دا مونگر تو ملگریہ پا دا اسلام لا ما سر حکمران متفق ندے سیاسی جماعتوں نے متفق ندی او پدی آئین را سر سیکولر پارٹیزم اتفاق کر دے اس عزیزہ تچے کم دے خبرہ خپل سٹرس کے خپل خبرہ بیل ویبل ثابتے خپل خبرہ دا دول غالی طور تو کے بیا با اتفاقی شیر آخرے چھے پا غیبانی کنسنسس را گلی غیبانی یونانی مستی طول متفق شوی او دا شے دا تاولان دے دا آئین دا صحیفی پتو گبارے پروتے او منگوائیو چھے کدغ آئین عملاً امپلیمنٹ شو نہ پاکستان کے بس صرف اللہ والا نظام ہوئی دا بل نظام بیا تصور نوی او عزیزان ما طرف تو گورے اس دا خدای نظام دا دے یو فطری عبر او دا دے یو فطری شے دا دین علاوہ دا انسان تخلیق و اختراع دا انسان جوڑ شے دا دے یو غیر فطری شے او مثال تاس نظر کم دا غوی دا پارا فطری دا زادا شنی ٹانٹی او اچ بوس خورل شنی ٹانٹی او اچ بوس خورل اور انسانان دا پارا فطری دے زیادہ غنم اور کول اور غین اور اٹھائے پخول اس کا دغا گیا دا دے راوڑا اور انسانان اتر ہوا چولا چیتا دا اشنی ٹانٹی ہو جویا یو میاس پہ دا ٹانٹی ہو خروا دا تبا کرانک بیماری لگی زکا چیتا خپل فطری دے زیادہ پرے خودا غیر فطری شروع کرے دا دا سپی دا پارا فطری دے زیادہ وخا خوراک اس دغا وخا دستی پزائے بانے وہی دور اخروا اگر تب کرانک ڈیزیز او ناقابل علاج بیماری لاحق کی گی نو لکا سنگا چھے پا مشاہدہ و محسوس عمر کے دو فطری خوراک پزائے غیر فطری خوراک تالا بدنی کراک در کئی بدنی تکلیف در کئی بدنی فساد پیدا کئی دو فطری نظام پزائے غیر فطری نظام دا بستا مسائل الجاوئی دا ستا مسائل سلجاوئی لنشی او عزیزہ بیادوے مدلانت خبرہ دارا چھے بیامون دا دے غیر فطری نظام موجود ہے جزئی جزئی پس لگی دلیو خرابہ لٹو دا شی خراب دا دے اصلاح کول پکار دی او دا شی خراب دا دے اصلاح کول پکار دی او دا شی خراب دا دے اصلاح کول پکار دی معذرت سرا ما ہوئے منگا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ توفیق راچو دا تبلیغی جماعت دا دیر نیکار خلق دے دا دوی دم خمسرا نم دعوت والا خبرا تام دنیا کے آمدہ خماوی گلابونو کسرے پوگا بستر والی نو پتی ملکی دے سرد بستری کر دولو او سرد دیر لوی صلاح او تقا بیا حرام خور بی کمولا مدرسہ کے ناس دی دے سرد دیر بزر گئے بیا حرام خور بی کتالک پر کور بار پیخو دی سرد دیر دمرا لوی قربانے دے بیا حرام خور بی کدکاندار دیر احتیاط سرا پل طول کئی سرد دیر بیا حرام خور بی اس طب ہوئے چی دا سنگا سکا زیدہ ستا دا ملک مالیاتی نظام دا الف نئے پولے دا سود پا لانت پانے کا کر دے او کم مالیاتی نظام چی دا سود لانت پانے کا کروی دا غی شائبا دا غی بری دا غی ریبا دا متقیان و مال توم رسیدنی او دا خدای پیغمبر فرمائل چی ربا دم را لوئی لانت دے چی ردی بویم پا کم مال لگی دلے حرمت پکے پیدا کرنی سا مماؤوے بایچ سو پورے نظام او فاونٹے دا دی بہکری نیشوی دا ٹوٹلی ابال شوی نی نو جزیہ یو شان خرانی ول دا آگے اصلاح کول دا آخر آبیا دا آخر آبیا سن حمد آغ دا اسود پنبا کجا کجا نی ہم اس پزائی دا دی چی دا سپیرٹو والا مالوچ زائی پزائی پا زخم لگے یک آیا کورتا می دیتا اور ڈوز انٹی بیاتک ورنہ نباسا چی دا ٹول زخمونا چی دا سپٹک شوی دی چی آٹومیٹک ریٹک شی دا عزیزہ جمعیت علماء اسلام جد جوز کئی دی دا پارا چی دا نظام والا فاونٹین دغا نظام والا سرچشمہ دغا نظام والا منبع دا تبدیل کی چھے دا ٹور خباستون ختم شکا حدیثان اس جمعیت علماء اسلام ماتاستو جمعیتون بلا دے صدوستان تو منگ لگیا دی اگئی نعرہ لگئی منگ جی دا غریبانان دا پارا جد جوت کو خماوی میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لوڑے سے دوا لیتے ہیں عجیب خبر دا چھے دا دا غریب خبر سو کئی دا دلاس او شندے دا بچر تا دا غریب پا وینو سریخو بنی دا خوب آغا درندہ سرمایہ دار نی چھے لکل خامار پا سرمایہ پروتے دا خوب آغا جابر جاگیر دار نی چھے پا ملونو ملونو دا آغا پا جاگیر کے گویا بسونا و ریلونا چلی گی او دا آغا پا سنکے دا آغا غریب ہاریان آغا پا خوف پا یبلا پا سر سر تو پا بدن پر بل او پا خیٹا بانے اونگی تکی گرسی حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ و فرمائے چھے کہ کم اسلام دا عمر دور کے دا سپیلو گا نبرداشت گئی اگر انسان دا توہین و تحقیر سنگا کروشی او دا توہین و تحقیر سنگا برداشت کروشی نا خلق منتوئی منگوئی معاشی فلسفہ پوڑا نکلو منگوئی خریتا گورا اپا ساراش پیتا گورا خریتا گورا اپا ساراش پیتا گورا انسان تا گورا او دا اگر اکنامیکل فلسفی تا گورا دا اگر معاشی فلسفی تا گورا دا بہترین معاش خبرا دا شریعت اسلامی کمیرا چا کرده جی؟ شریعت اسلامی کرے دا اللہ کرے دا دا اللہ پیغمبر کرے دا زکا عزیزہ ستا پروردگار چیر تا خالق دے دا تا دا تقاضوں نے دیر واقف دے او ستا تقاضے با سنگا پڑے کی گی پا دی فنکشن کے اگر دیر ماہر دے لیکن تاستا مثال درکم دا ماوران دا شیف روت ٹیپ ریکارڈر اس دا ٹیپ ریکارڈر چی کمی کارخانی جوڑ کرے دے او دے کل پا دا خپل بیک کے بند لنبیچ دے ملگری دا دکان ناغستو نوار سرے او دمرا بکلٹ یا پمفلٹ یا لیفلٹ آغا ور سر موجود ہو آغا پمفلٹ او لیفلٹ آغا دا دی ٹیپ ریکارڈر دا دی دستورو دا دی آئینو دا دی دا فنکشننگ طریقہ وا چی دے با چلے سنگا دا مائک والا تار بولا دی دے کورو منڈے دا بجلے والا تار با دی دے کورو منڈے دا فلانے بٹن با ریکارڈنگ وقت کی کتا کی دا غگول وقت کی بدا فلانے کتا کی ریورس دا پارا بدا فلانے پرس کی دا فارورد دا پارا بدا فلانے پرس کی اس عزیزہ قطت دا غا لیفلٹ او دا بکلٹ یک ایک اگنور کی بالای تاکی کی دی چجی دے ورو بردے او دا زان سخپل فکر ور جوڑ کی چیزا مائی کوالا تا دا دغل تا دا بجلائی دے پلک کیور کون دا بجلائی دا تا دا دی مائی کوری ور طرف او ورن رباسے بے نصرف دا چی دا ٹیپی کادر بخپل فنکشن ہی نکی بلکہ دا مائک پر ام بیڑا گر ککڑی حالا ٹیپی کادر پر ام بیڑا گر ککڑی طول با بلاس چوئی سوزی دلے بھئی چی کلے ٹیکنیشن لیا اسی آوئی تا پی ڈائریک کرنٹ را پرے خودر خدای دو رکا موس عزیزہ دا گا ور پوٹ اگن دے چی با مشکل یو نیم فٹ دا سی پلن دے او یو فٹ پا کتبانے پلن دے دا گا دا یو نیم فٹ ضرب یو فٹ مربع سٹیج او مربع ریاست دا دی دا پارا کاغر آلے گلے بکلیٹ او ڈیفلیکٹ داغی مخالفتو شی نر دا بیڑا غر کی گی دا دی دمرا لوئی کائناتی نظام دا پارا دا خدای را لے گلے بکلیٹ او ڈیفلیکٹ او پمفلیٹ او دا خدای را لے گلے نظام چکل تا بالای تا کی خود دے عزیزہ دا کائنات نظام کی بدنگا نی ف فساد بنی بدمنی بنی حقوق بنا پامالی کی خون خرابہ بنی دا انسانیت تحقیر بنی کی گی دا انسانیت جنازہ بنا ہوتی یقیناً بوزی ناظران رو زمونگا عقیدہ لارا چھ حکمران یواز سوکتے اللہ دے بدبت قسمت ہے انگریز پدے ملک یو نیم سرکال پاتے شد اگا پا یو شے محنتو کھو زکا اگا آتا رسوستان کی گتلیو اگا چکرہ سولہ سو ست کی لنبیر آگے اس صورت شہر کی لنبنے تجارتی کوٹھے واغستا ایسٹ انڈیا کمپنی او دے زمانے لوی مبلغ حضرت الامام ولی اللہ الدہلوی رحمہ اللہ دے اسلام سیاسی و معاشی نظام دے خپل تعلیمات رنا کے مسلم امت و ریادو حضرت دا خطرہ وا چکہ دا سبق تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سی نرا گاہے گاہے باس خان ای قصے پاری نرا کدا پاری نہ تعلیمات دا مڑیاں دے خلق تا بیاور پیادئی نو بیا زما دا قدم ٹکاول دا پرزائے نشتا بیا زدی رہ پاتی کی دے بیا دا گئی توجہ کا یو پوائنٹ تھا مجھ با پا جمع باندے کوئے دل لکی ری جمعات کی دیر پارا عرض میں کوئی رتاچ خدمت کی چا اس دا دا عقیدی مسئلہ دا چا حکمران یواز اللہ حاکم یواز اللہ اس گلابنو آغا انگریزان یو نیم سرکالا محنت داو کو چی دا دین سیاست سر تعلق نشتا کرسیانیٹی دا چرچ نا دا یو کانسپٹ رائستے ہو چی دا دین سیاست سر تعلق نشتا دین دا منزونو نام دا دین دا وزیفو نام دا دین دا رہبانیت نام دا دین کی بس صرف پریس جوڑے گی دا پریس نالاوا ستا نور سا فنکشن نشتا او دا تصور یواز عیسائیت ورکڑے نو عیسائیت ڈیولپ ارتقاء والا ورکا ورنہ بے عینی دغه خبره حضرت شعیب علیہ السلام تک خپل قوم کولا قالو یا شعیب اصلاتو کا تعمرو کا انتر کما یعبدو آباؤنا او انفعل فی اموالنا ما نشا تقو بزرگ سرے منزونا کے ملا سے بھی امام سے بھی خطیب سے بھی جماعت کے ناستے عبادت خانہ کے ناستے ستا عبادت ستا بندگی ستا تقوی ستا صلاح اگر تا تیلا دا خبر اکو دلیلا چی تزمون کو دنیای معاملاتو کیوں عمل دخل کوا تزمون دنیای معاملات اغام چی را حضرت شعیب علیہ السلام و سلام ورتوی چی دا پروردگار طرفنا زمو کلب پدیم چی دا خدای را لگل شریعت دا دستان جوان پا هر شعبہ کی عملی کم ناظرین زانو اس دا دا قلی خبر دا چی حکمران یوان سوکتے اللہ خو انگریز دل کا فلسفہ کی کامیاب شا چی دین و سیاست سر یو بلنا جدا جدا کر لہذا ملا سڑے مولانا عبد المجید ندیم سے کدے میدان سیاست کے سوکو گوری واقعی بہت اچھے مبلغ ہیں لیکن بھائی یہ سیاست کے میدان میں کچھ بس فوری تو ناپسندے گئے دھاروش بلکہ پجمات کے خوکل اتا سو وہ بوٹ پہ تری مسجد میں سیاسی باتیں کرنا مسجد کی بس سیاسی خبریں نکے اور صدا وین چھے پجمات کے سوائے سیاسی خبریں نہ بلا خبر کول ناروا دکھا جمعات کے بس صرف سیاسی خبر رکھے بغیر سیاسی خبریں نہ دین آغا دا دین حیثیت سپاتے نہ دے رسول اللہ علیہ السلام جن اول آخر پر والا سراپا سیاست تے حضور ذکر و فرمائل الدینو السیاسہ دین دا سیاست بیرنو دے اور نبی کریم فرمائل کانت بنو اسرائیل تسوسو مل انبیاء کلما حلق نبی خلقه آخر و انہو لا نبی بعدی و سیکون خلفاء دا بنی اسرائیل سیاست دا انبیاء اولاد کے ہو پیغمبر بلارو خلاق پیدا شوا اللہ و بل پیغمبر لے گا مان بعد بل پیغمبر نشتا خلا و سیاسی پیدا کی گی وہ سے کون خلفا مان بعد وہ زما خلیفہ جان اس کا ملا سے خلیفہ دے دا فتوی خبر ہے نہ ملا سے خلیفہ دے دا بانگ ازان اقامت خبر ہے نہ ملا سے خلیفہ دے دا نکاح و طلاق مسئلہ ہے نہ ملا سے خلیفہ دے وہ چھے کلد کرسائی مسئلہ ہے نہ بیا ملا سے خلیفہ دے اس تاہی سارا کمی جمعات در کرے گا نہ ماں و پدا تیر الیکشن کی ملگرت یہ خبر کھولا ہے میں زمون پدی مسئلہ دیر مدہ اس کا اس بلوں نے موسو ٹرانسفر کو کہا میں اس بلک موت کو ٹرانسفر کو تا سلک دی مسلی طرح سے مجھے بلے بلا تک پیرے گا تو مجھے دا شیب بدنا دی کہ قیرہ اللہ دی اور ما ورطا ہوئے میں گلاب خبر ہو پر دلیل کرو تا دا خو منے چھے ہم سلک را کرے دا وی آو اور میں دا ہم منے چھے اجتماعی اتفاقی را کرے دا وی آو اور ما وی گورا دا مسلح چھے رسول اللہ علیہ السلام سیدنا حضرت ابو بکر تا دا یوم از دا پارا ورکا نو 140,000 صحابو دا مسلح اتباع کے دا حکمرانے کرسے حضرت ابو بکر تولان دکڑے مستعلی اسبانے بیعت کرو ماور تو ہوئے چھے اسلام خدا تصور را کرے دے چھے دا اقتدار کرسے دا با مسلح کسی گردی تا دا اقتدار کرسے نو کتما تو ایک مولا سے تس سیاست کے سکے نو ستا خبر بے وزن دا زہج بجانے میں سے تا تاوام سے چٹی ہے تس سکے خدا جو رکھا تو خبر نہ پوئے گی قرآن بانے نہ پوئے گی سنت بانے نہ پوئے گی نظام بانے نہ پوئے گی تر راغلے او تر قوم رہبر رہنما او نا خدا جوڑ سے زمونگا محترم قرآن تر غالب یو شعر وی چې پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ برکو نے خما ہوئے آگا وقت میں دیں ترالا چھتا بخبر محترم توام چھ گر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی رہتے ہیں دا رستہ سے مداری دا تب ادا پہچان پیدا کے سکا گلابا تاسو بکتلی اخبار کے کل کل راشی پھر نہ کہو ہمیں خبر نہ ہوئی کل یو جائیداد داسی چھ اگے بانے چاکریم بھی دا چاہ داولی کو یو سرے اگا دا اگے ڈیفیکٹ ہو پوزیشن لری داغی غیر قانونی قبضہ لری او چاہتے والا کور گواری دی جوری پوزیشن دا اگل بھی نہ قانونی نہیں اگے چاہ بانے خرسول گواری ایکچول مالک چھ چاہ پا نام الائنیشن انتقال لے اگا تا پتہ ہو لگی ناغا اخبار کے اشتہار ور کی چھ پھر نہ کہو ہمیں خبر نہ ہوئی قسمہ کرے واغستہ پھر آپ کو پچھتانا پڑے گا زکر جزمہ کرے داغی سری دا نا اس کدا سرے ستے کی پٹھے کی اور دا غزمہ کا واغلی مقدمہ پہ داخل ہے اور چھ مقدمہ کرے دائر کی اگر اشتہار پیش کی ماں ویلو چھ پھر نہ کہو کہ ہمیں خبر نہ ہوئی لہٰذا اگر تب خپل مال قتل قانون کے واپس نہ میرا لکھا بھائی تازہ خبروں تاول داسی امری کا سم وہ ہمیشہ رستا نہ عزیزہ کل دیو دو مرلے پلاٹ یا ردری مرلے پلاٹ بنیاد کے سلطان خبر میں کہ نہ آل تا تو تار چرکے گی اور سفر کے گی دا دمر لوئی نظام کتے باپ کی تزان خبر میں کہ نہ دنیا و آخرت پر دوارا تباہی کرنے بھی تباہ یقیناً با تباہی نازیدان ماوی چھ دغا جمعہ دا کو مرکت دیر سیاست دغا جمعہ دا مدر سر سیاست او تاسو بوئی دا سنگا نظر بلک تپوس کم انشاءاللہ خبر مختصر کو زکا چھ حضرت امیر محترم مولانا ایوب جان سے بنوری ماں تو دو والے ٹیرے فون والے حکم کو چھتا فوری طور راشا سا اہم مطلب پیشتا غلام اسحاق خان بے وقت من پر چکر کے راستو گنا غلام اسحاق خان بے وقت مرا پر جوش کے راگے جذبہ کے راگے ویزے او کانسٹیوشنل سٹپ اخلم نما ورتے چھ سٹپ دا کانسٹیوشنل خودے آئینی خودے خدا پر ٹائم ہم دے کانسٹیوشنل خودے خدا پر ٹائم ہم دے آئینی تو خدا ستا استحقاق تے خو کولم دا کار پکار دی خطرنا کولم دا کار پکار دی جمہوریت نا اور ڈیموکریسی نا داغی نے دا خلق کو اعتماد کر دکھو لمبنے پوڑائیں اور لمبنے خستہ زیادہ سیب کے خدا ڈیموکریسی بدنام اکرا اور دویم بیلڈنگ دا ورپسی بولا نسا خان رخبر اور رسول وقا خوشی مون کل دا خبر ہو نا دا اس پولیٹیکل تاس واری دا اس پولیٹیکل اپروچ واری زمونگا بازی مل یارا بھئی دی مولیان بے نظیر سر سام دردیش دے خواہ دا سوئی کن بھئی دی مولانا فضلرحمن سے برادر ملگر بے نظیر سر سام دردیش دا زوائی ملگریا کہ خبر دل پاسا سی خو صرف جمعیت علماء اسلام دا دعوت کو رسی چکل پہ اسمبلے دا بے نظری دا اعتماد اوٹ خبر را چکل وزیر اعظم کے دا صرف جمعیت علماء اسلام کری طول اپوزیشن ناس دا خود جمعیت علماء اسلام خاتون منبرا خود منبرا صاحبہ چے برق پوش براتلا دا خواتین نمائندگی کولا اگا فوراً پاسے دا وی دا ملک نظریاتی دے نظریاتی مملکت کے خود سربراہ حکومت جوڑے دے شی کنشی جوڑے دے رنبے دا خبر ڈسکس کئی دے بانے ڈسکشنو کئی دا آگین پس بیاد اعتماد ووٹ کے واقعی خود سپیکر سے آلہ آئین نا مجبورو دا اسمبلی دا رولز ریگولیشن نا مجبورو اگا ورطاو بھی کوئی تحریک استحقاق نہیں تکیے نا مڑا اگا خفشوا پل سادر ایران سر رواغ است او باہر پمنڈا باندھ رہا ہوا تھا کہ بس بے احتجاج کو سی نظریاتی مملکت کی غیر نظریاتی حرکت کو دیکھی گی ناظرین دا اس بلا خبر ہے کہ زمونگا خلاف دا امریکی پا ایما یا اولا بھی لگے دلے دا دا چا پا ایما زکا زمونگا ریگولیٹر خوال ترے گا نا زمونگا ریگولیٹر فوجی نا اولی گو کا اونلی گو چا تا پا گورو دا حرم گورو کا دا امریکی انڈیکیٹر تا پا گورو دا پا فوج وردی گو جی غندنو کو کہ ان کو گورو بچے التن سرد دے مل لازی التن ریاکشن سرے زکر مونگا کو بس اگلا کہا تو توتیانو گا یاد سبق پر بروائی اور توتیانوی یو سڑیو کسر چچاور تا دامی خیلے باہ دی رازی پاگا نل کینی ہو پی بانی زانگی ہو پایور تا اوور دی گی ہو پا کی اونی ورشی اگلوی چیزا توتیان خبر از رکولی چی یو جملہ ورطا دکوم چیر دی گرفتارای نخلاص چی نا اگلو ورطا ہوئے چی ہم باگ کے نل پر نہ بیٹھیں گے اور اگر بیٹھیں گے تو پر پر پڑا کر اوڑ جائیں گے نبا کینو او کا کین آستو نو ٹالائے با نکو زکا پائی رو رو را سستی گی او منگ تا پریو دی امونی سی مولا توتیانو ٹوڑ دا وزیفہ یاد رکھنا بلا سے بیر آوے بے انشاءاللہ ہم بیوت ہوتی لیے نکتے لسل بیان خطو او دا غن خطو حالت کیوں دا جملہ ویسے باق کے نل پر نہ بیٹھیں گے اور بیٹھیں گے تو پر پر پڑھا کر اڑ جائیں گے اس عزیزہ تو تیخ دا خبر مفہوم زان نہ کوئی چھے دا خبر مفہوم سرے مونگا ہم دا خبر پر نتیجہ کانسیکنسز نہ گورو خوبائی التنہ ڈکٹیشن ناغے علا پتہ غلائیں ور روان شخان اور عزیزانو دا جمعیت علماء اسلام پالیسی دا نان الائن پالیسی دا آغا پالیسی دا چھے پدے کے پاکستان دا زان لا مستقل اٹانو مس او خود مختاری دے دا چاہ دا سنگر نہیں دا چاہ دا لاند لاس لاند دے نہیں زکا عزیزان قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ یہ ڈیرا عجیب خبر کئی فرمائی چھ نمر دے مومن پہچان دارے چھ دے بدرائی ٹس دے چکرنا دے لفٹ ٹس دے چکرنا دے دائیں دے چکرنا دے بائیں دے چکرنا زان یکا اکلا تعلق ساتی دے و پیو دا سی بیرس نار بان روانی چھ تعلقات دے طول سر استواری او قدم دے چام دے پسٹ باری پروتا نہیں نماؤوی مجمعات او مسجد دا دا سیاست مدرسہ دا استاس بوئی دا سنگا لیکن ماں ترتم توجیح شک او دا خبر یاد کے پا دی جماعت کم امام استاس چی امام کی گی نو دے پا جبر مسلط کی گی رکھوں پا مر رہے او کپا جبر یا سرے را گے او پا سرے قبضہ جمع کرا چی بس تاسو کو خوخ ہے کنی پاکا زستاسو امامی نو تاسو بے امام منم ورپسی موسکا وئی قطن ورپسی نکا وئی او دا دی جماعت مالا دا درس را کر چھے کہ دا جماعت پا مسلا جابر مسلط امام نمانے نو دا اقتدار پا کرسے با جابر مسلط حکمران او جر دیلم نمانے مہورتا ہوئے دا خو جماعت کنتا دا درس راکا بے ما خبرت آستو کم دا خو جماعت تا پارا مونگا امام پا مردے راونے تو قوم اتفاق کو رائے ورکو ووٹ ورکو تو خلق ہاؤں کی چھے او دا زمونگا امام سے دے او چھے کل آگر آشی او مسلی تو رکھ جی او بیا تا تا ہوئی چھے تانسو ٹوز تا خود تسلیم کنا جی آو تانسو تولو ماں تا ووٹ را کرے دے جی آو تانسو بالکل ویت فری کنسنٹ زمائی امتی قبول کرے دا جی آو وینو خوا زا استاسو مشر او امامیم اس با زمان خوخی چھے زد مصبخین موز پا دولس بجے کون کپا دو بجے کون او زمان مردی بھئی چھے پاو دسی کون کپا بیو دسائے کون او زمان خوخ بھئی چی یو رکو پر اکاتی کوم او کتور رکو گانے کوم او زمان خو خبری چی قیام لن بے کوم او قائدہ لن بے کوم لکہ یو امام چی ستا پو ووٹ را گلے دے پا اتفاق را گلے دے تا منتخب کرے دے خود اختلی مردے قانون ماندر کی تابانی مسلطی چی دا آغا امام امام منو تدیارے نیت و پسی تری نو عزیزہ دلی خبری او دا جماعت دلی فنکشن ما تا دا سیاست او خودو دا خبر راتا او خودلا چی دا جماعت دا مسلی دا پارا منتخب ما که دا خپل مرضی نظام مانده که پتا نشی ناکس کولی گنی نبی منی نو دا قوم پا ووٹ منتخب وزیر اعظم او منتخب حکومت که دا خپل خوش قانون تا بانی نافذ داری دا آگه نبا دا بغاورت نظام کی خبرانه پوشی او دره ما خبره مونتا کل سوکوی وی بای استاسو دو مولیانو ایچا سر روغ الان حضرت مولانا مفتی محمود سے طول وی رحمه اللہ زکاغا دا ملت مسلم محسن دے حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ یو دل اخبار جہاں والا انٹرویو کے لیے تپوس کر کہ حضرت ایوب کے خلاف آپ نے تاریخ چلائی دیکھ میں شامل رہے یایا کے ساتھ آپ کی تنی رہی بٹو کے خلاف تاریخ چلائی اب ضیاء الحق کے خلاف بھی آپ تحریک منظم کر رہے ہیں آپ کا اقتدار میں آنے کا کچھ امکان ہے حضرت مفتی سے رحمت اللہ علیہ اور تدیر عجیب جواب اور کو وہ بیٹا تب آپ سے پوچھنا چاہیے تھا اگر میری جدوجہد صرف اصول اقتدار کے لیے ہوتی اگر میں اقتدار میں نہیں آ سکتا تو کسی وطینت کو بھی اس کرسی پر آرام سے نہیں بیٹھنے دوں گا زما ذمہ داری خود دا چھ پلا رسم خود رسم کنا رسم آغا کس چھ آغا دے اللہ دے رضا خلاف دا قام دے رضا خلاف دا خپل مرضی نظام منبان مسلطی دا آغا خلاف بجدوجہد کو او تاسو قتل چھے بلا عقل کو سرا چھے کل آگئی پوزیشن کی زمون ور سر جوڑی چھے کل اقتدار تراشی بیا مون ور تر سیسا پلائی ہوئی دیوار شکر کے نیخ پلے گو لارو مونگا ور توی ملگریا پر ان آغا قوت دا دا غیلانتی نظام ریگولیٹر رو چلوئے دا آغا مقابلہ مکولا من دا آغا پتا اتن آستے نمونگتا کر سوا دکلے شکی نستا بلتا بدن ہو مونتا کر سکوئی دن کے استا بلے تو بدن ہو آغا سر مو جنگو فضاتی طرف گنے نا دا لانتی نظام دا فنکشنگ دا وجے او تا سر مو جنگی دا لانتی نظام دا فنکشنگ دا وجے دا وجد چی اول اس کالا دا زیارت سے مقابلہ کی ایم آر ڈی کی مونگا پی پی پی اوزائیو خوچ کل پی پی پی گورنمنٹ کی راگے نو دا اپوزیشن کے جدیر زار ڈواندے ڈواندے کئی یہ اپوزیشن والے بھی ہمیں معلوم ہیں دا مونتا پتہ دا او دی جلیل جان تے ڈیرہ پتہ دا چھے دا اپوزیشن والا دوی سے کئی جمعیت علماء اسلام پا ہر خبرہ دا پیپلز پارٹی دا حکومت مقابلہ کی ایغ نیغ ولاڑو کلے وقت سر پوصول بارے کمپرومائی دو سودا بازی نکولا او دا وجہ دا چھے تاسو کتر چھے آدم اعتماد تحریک کی بنظر صاحبہ کلے پاس دا ندری خبرے اکرے ویچی ولی خان سے خمانہ پا دی خبرے چھے دے بھی نصوبی گورنر نکو پس ولی دلیو نواب زرہ سے بھی پا دی خبرے چھے دے بھی صدر نکو خو چې کله د قائد محترم ذکر راغی وی مولانا فضل الرحمن په دې باندې خبره چې مونږ شریعت وانه وسته دا ورپسې هغه دویمه خبره هغه خو د موچي دروازې جذباتي خبره وه چې دې اوس راډیو دې اوسه غاڼه هغې تانګه بنګه وي سنجیده خبره جدا وي او جذباتي خبره جدا وي عزیزان بهر تودیر عرض مستاد خدمت کې دا کو چې دا سیاست مونږ چېرته نه زده کړلی جماعت نماز کله دے چکه دغه حکمران په خطا هم چرته په خطا روان شي نا دانسته تر په خطا روان شي نو جماعت مونږ ته وقدر چې ستا امام مولانا زاهد ته په مانځ کې د ناستې په ځای ودرېږي او یاد ولاړی په ځای کینی نو تاسو معاف کوئ نه څوک ورته وایي تحیات څوک ورته الله اکبر څوک ورته سبحان الله ما دا چاپیره چیږي امی ورکی ملای ورکی قامت ځای کې ولاړ عمر کې په دیم سب کې ولاړ ټول یو او چې څوک پورې هغه امام پر عیارات میره او تر هغې پورې ورسیږي نو جماعت مونږ ته دا درس راکړ چې که په مانځه کې ولاړ امام استاد په نا دانسته غلطی باندې ته نماز کې قبله ولا برابرې نو د اقتدار په کرسۍ ناست حکمران دی به هم نماز کې بله به قبله برابرې چې دی کوم ځای خطا کوي هغه ځای بوله ټکې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وفرمایل کسانو ته بس اخیر خبره ان شاء الله کوم وی فرمایل چې او خلکو لو امرکم بما امرنی به الله ورسوله که زه تاسو ته خبره کوم چې کوم الله د الله پیغمبر ویلې ده سبا تاسو رد عمل ټول ورته فبالراس والعين په سر سترګو باندې خبره منو حضرت عمر وی ولا وجدت که زه کوک شم انحراف وکړو ډیویشن مې وکړو ډیویشن بیا به تاسو رد عمل یو سړی پاڅېدو هوا کې داسې خپلې تورې لیو لهر ورکړو وی نقومم احوجاجک بحد سیوفنا ته به کږېږي ولې مونږ سره پارېږي چې ته کوم ځای کږېږي دا تورې مونږ تېرې کړي دي لپاره چې دې باندې مونږ کوږ ځای لېږو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر نہ رامنڈا والا آسرے انیس بشنڈ کل کو الحمدللہ الذی جعل فی رعیت عمر من یقوم اعوجاجہ بحد سیوفہ او اللہ ستا حمد و تعریف ستائش دے چھ تا دا عمر رعیت کے دا سی جاندار خلق پیدا کری دی چھ اگئی دا عمر کو گوالے ہم دا تورو پا تیرہ طرف بانی نے ہو نشی ناظرانو عرض میں کو استاد خدمت کے چھ جمعیت علماء اسلام اس ممتاز ہونے دے زکر دا تصور ورکی دا اللہ دا حکم آنے دا چاہ تصور او پدی اساس دا تحریک دا انبیاء و دا تحریک تسلسل دے دا زمونگا داولا چھ زمونگا تحریک دا انبیاء و دا تحریک تسلسل دے یعنی دا بے اینی آغا دعوت دے چھ کم انبیاء ورکلو علیہم الصلوات و التسلیمات عزیزانو اس جمعیت علماء اسلام تاریخ کس دے نو دا خبر لگیا رکھے بے انشاءاللہ حضرت مولانا عبدالمجید ندیم سے بختتامی خبرے کئی او اگوی بدعا ہم کئی عزیزانو جمعیت علماء اسلام دا علماء حق کی عادت کی دیوانی دان پوئی تے بے انشاءاللہ خطا کی گئی جمعیت علماء اسلام دا علماء حق کی عادت کی دا مسلمانانو دینی سیاسی رہنما جماعت کے شپک خبر اسے جمعیت علماء اسلام دا علماء حق کی عادت کی دا مسلمانانو دینی سیاسی رہنما جماعت تھے اس علماء حق سلوک کی دا آغا خلق تھے چھے پیو نیریشن چھے پیو روایتی تنجیر دا عمل پا میدان کے ہمیشہ دا جبر استبداد سترگو کس ترگی چوری دی دا قرآن و سنت دا علوم و امیل پاتی سوی دی دا نبی کریم علیہ السلام نا موروثی دست علم پا نیریشن چھے او پا روایتی تنجیر بانے حاصل کرے دے او بیائے کلا دا قرآن و سنت پا اساس بانے بلو ذاتی مفارات سرجی ورکڑی او دغا اینک تاثر آوالی او دا معیار وړاندې کئی نو برصغیر کے ولی اللہ کافلہ برصغیر کے دے حضرت مجدد الفسانی کافلہ برصغیر کے دے حضرت شاہ عبدالعزیز کافلہ برصغیر کے دے حضرت نانوتوی کافلہ برصغیر کے دے حضرت شیخ الہند کافلہ برصغیر کے دے حضرت مدنی کافلہ دے امام آزاد کافلہ دے امام سندھی کافلہ دے حضرت مفتی محمود کافلہ دے شیخ التفسیر حضرت لاہوری کافلہ دے مولانا غلام غوث ہزاروی کافلہ دا الف نے یہ پورے فجر شیبان تدبیر کی خبر مدین کی راضی اس دو علماء حق زکا علماء دیر کی اس علماء حق دیو کنی دی کیونکہ لباس خبر میں یا سینکڑو راہ دن بھی رہتے ہیں اس علماء حق ماتاز تے او پیمانہ دن کا اس مونگا تا فلوم نمی شکو لیچے دغا یو پا بلا دے دا پا بلا دے دا یو پا یو غا دا پا بلا غا دے دا پا دو سکر خلق کار دے اغیر دا پارا یو بہانہ جوڑا سوئے یر بلا دیر مولیان دن ټول اسلام غالي چې موږ سره وایدا څه کنه نو ما بل یو سیکولر مرګري ته وای ما بلا دې ډاکټران بلا دې چې ډاکټران اوس ما ته بیماری نه هیڅ پته نه دي چې موږ ګره کوم ډاکټر مونږ چا باندې علاج سره خبره باندې کوی شي نو ورته ګورو ګلابا تا بدن تا ته قیمتي ښکاري نو که تل څو ډاکټران نه لږ د انتخاب په جدال خپل کې انتخاب په جدال چې دې سړي په دې مشوره او ایڈوایس باندې زموږ په اړه او دا سره ایکسپرت دا صحیح مانو کی ڈاکٹر بلل شی زدی خپل علاج پارا دے انتخاب کوم ما پین غفوت بدل دا خود تا محترم خکاری نو آن سر چاہتا او نوی چی دا نسو ڈاکٹران رو ما پہ علاج چی اختلاف تلی حضر سر دو علاج بکوم کلا با یو سر اندار حماقت مزایر نی چی بایو ہوں پیتک وارلہ تا ہوئی چی دا پوچے گولر پا یونانی والا رہتا ہوئی چرا جڑی بوٹی ہے سوا ادا کشان دیس کا اور ڈاکٹر رہتا ہوئی چرا دے دفار آپریشن ہو کا چونکہ دے مختلف ہوں نو ڈاکٹران ہو طبیبان ہو جمع پہ علاج کی اختلاف تھے لہٰذا دوسرا اور علاج والا خبر رکھو نہ دس ہونا تب بس رکو نہ اگر زان دفار انتخاب کے ارد آپریشن بخی یہ ادا جڑی بوٹی والا دوائی بخی یہ ادا خوجے پکے گولائیں بخی وہ انتخاب کو رشی ذکر کو رشی بلا جدک چرا پل زان ہوتا محترم دے اس دن خدا سے گیا گزرا وہ نشے دے اسلام نمائندہ دا مونگا طبقاتی جنگ جوڑ کسی دا مولیانو پارٹی اور دا امیانو پارٹی وہ دا جمعیت العلماء خلق دا تاریخ کئی دا مولیانو پارٹی مورتے لکھا دا مولیانو پارٹی دا کہ مولیان دا پہ کچھ مالا کم یو امیان پہ کدیر تھی صحیح دا یو شیخ الحدیس مولانا عبدالحق اگا مولیانو یو تدریس تو مولیانو پہ دے طول حلقہ کی نورو وہ دا آگا چی اتیاز رو اٹھنا رسلہ دور مولیانو دا دور مولیانو نو ما ورتے دا مسلمانانو پارٹی دا مولیانو پارٹی دا البتہ مولیانو مشران دی بس لیکن سنگا چی جمعات دا جماعت کے حدیث دا مولانا زاہد سے پناما خدا جماعت بلد ملیان جماعت کہ تاکہ دا مولانا زاہد سے پسٹو رولاگی کوٹ پینٹ والا ہم رولاگی چائی والا ہم رولاگی چاچی گیرہ بریزوار والی اگاں ہم رولاگی اور چاچی اگدہ گیرہ پٹکے والے اگاں ہم رپسی والاگی بس جمعیت والا ما اسلام دا سر مسجد جمعت دا رہنگے دا مسجد جماعت دے چلے قسمگا علتا دا مولوی سے دا لے امام دے تاسو حمد الناس مقتدیان دے جمعیت والا ما اسلام کے مولما مشران دے تاسو حمد الناس دے جماعت ممبران دے دو جمعیت علماء اسلام دا علماء حق کی عادت کی دا مسلمانانو او مسلمان چاہتا ہوئی چی یوم نکران دے روی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا مونگ ملگری بازی اگئی لکھ دا تنگ نظرہ مظاہر ہوگی او اگئی ہوئی چی یار جی دا نن شاملی گے ٹکٹ دا پار شاملی گے مونگو دے مسلمان خودے کنے وہی او مسلمان دے مونگو کلی مو کوئی ویلے وہی او ویلے مونگو مونسر فارم کوڑا کئی وہی جی آو وہی مونگو اس خودے دے جمعیت دا طول شرائط منی دے مستقبل متعلق خودتا زمان متعلق کم دا یقین دانی نشور کولے خدای دی نور کی چیزا با جماعت را وفا کون کنے بکو ناظر دارو جمعیت علماء اسلام با غوامی پدیر جوڑی گی چی عامت و ناس پدیر کی شامل شی نو دا علماء حق کی عدد کی دا مسلمانانو دینی اس دین ویستا نو خط تعبیر کردے امام انقلاب حضرت سندی رحمت اللہ علیہ چی دا آغا جامع نظام دے چی ستازاتی جوان اجتماعی جوان حکومتی جوان معاشی جوان سیاسی جوان دے طول دا پارا رتلال خی دیتا دین ویر شی او دا صرف اسلام کے لیشی او دویر سیاست نو سیاست دس سے حضرت امام شہید شاید بھائی شہید رحمہ اللہ فرمائی ہوا اصلاح المعاش والمفاد دا حاغ نظام پلا والدی چی دنیاوی جول ورسر ہم بہتر شی اخروی جول ورسر ہم بہتر شی دی تویر شی سیاست جمعیت علماء اسلام دی سیاست علم بردار رے او سر ورم خبرہ چی دا رہنما دے دا رہنما مانا لا خودن کے نن بتا توئی چی پدری لار رسا امادی کی رات ریا او سبا بتا توئی چی فروق مونگ امادی کی گسپادہ سر شریکان یو خونن اگا حکومت کے راغر را او دلانتی نظام علم بردار را لہذا نن بے اپوزیشن کے ناشو گریوان سبے لا سوچو دی توئی رہنمائی چی دا پٹلے بدل بدلے بدلے چی نسولین تا درستے دو لار دالا او جماعت وہی دیتا چی نظریاتی رو فقا لیکن رنگ دا ملگری را شامل شو انشاءاللہ دا جمعیت اللہ ویستان فکر بانے پر زان خبر رئی یا تاسو مخکر موجود دی دا دے افراد و اجتماع دے دا جماعت پر رشی چی دیو امیر مشرع کے پارا مرحلہ یو امیر وی دا نور دا غم مہینی یا نور و داری دا تقسیم کار پاوالا دے دا جماعت پر رشی اللہ فرمائی او ایمان والا اس گرو او ایمان والا اس بیرو ہنگ پادشی نظریہ باندے و صابرو نور ملگری زان سر راٹین کئی و رابطو جماعت کے کامل جو یو بل سر پیدا کی یو بل دکھ درد کے شریک سے و رابطو وقتق اللہ جماعتی جوان کے گورے خدا نو یرے گا چیر جماعت پاساس ذاتی مفادات آتر لگی وقتق اللہ خدا نو یرے گا لعلکم تفلحون بیا بچ کامیابی گے دا سو خبر میں استاذ خدمت کی میں اصلے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین